dat die taser zo wordt voorgesteld aan agenten als een duizend dingen doekje om alle problemen op te lossen, dat is veel te makkelijk. Ja, het nut van het stroomstootwapen staat dus ter discussie. En de vraag is niet alleen wat voor nut extra wapens hebben voor de politie, maar ook wat het doet met ons als burgers. Voelen wij ons veiliger als een agent een arsenaal aan wapens op zak heeft, of juist niet? Marnix Eysink-Smeets, lector publiek vertrouwen en veiligheid aan de Hogeschool in Holland in Rotterdam, legt uit wat extra bewapening van politieagenten doet met de veiligheidservaring van jou en mij. Het hangt er vanaf waar je bent. En heel belangrijk is het eerste, voel je je onveilig of niet? Als mensen zich onveilig voelen, dan vinden ze het vaak heel fijn om een politiemens in de buurt te zien en die ook eruit ziet alsof die tegen zijn taak berekend is. Dat hebben we bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen gezien. Kort na aanslagen vinden mensen het heel fijn om zwaar bewapende politie te zien op plekken waarvan ze denken dat het wel eens mis zou kunnen gaan. Maar dat duurt maar een paar dagen en daarna ebt dat weg. Maar tegenovergestelde kan ook zijn als jij je heel veilig voelt en eigenlijk denkt dat er niks gebeurt en je ziet zwaar bewapende politie, dan kan dat juist een omgekeerd effect sorteren. Daarnaast is je ervaring van veiligheid niet alleen afhankelijk van waar je bent, maar ook van wie je bent. Het tweede is, wie ben je? En vooral, hoe sta je ten opzichte van de politie? En als je kijkt naar wat er de laatste tijd aan onrust in de Verenigde Staten is onder Afro-Amerikanen, dan snap je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Gelukkig hebben we zo'n situatie niet in Nederland. Maar toch moeten we er heel erg van bewust zijn dat sommige groepen, ook in Nederland, enige angst voor de politie hebben. En dus niet zo gerust zullen zijn wanneer ze nog zwaarder worden uitgerust. Nou, dan het laatste. Alles wendt. Dus ook een zwaar bewapende agent. Dus het is maar net wat je gewend bent. En in eerste instantie zullen mensen misschien wat schrikken. Maar op een gegeven moment wordt het weer heel gewoon. Dus het langzaam glijden die effecten af. Daarbij moet je er wel realiseren. Hoe meer politie bewapend wordt, hoe meer dat mensen een beeld kan geven, heel onbewust van, het wordt steeds onveiliger, het wordt steeds onprettiger in de samenleving. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, de politie is zich druk aan het voorbereiden op de invoering van het stroomstootwapen. En volgens hen biedt dit wapen een kans om met weinig risico zichzelf en anderen te beschermen tegen gevaarlijke verdachten. Maar de vraag is of dit nou bijdraagt aan de veiligheidservaring. Voelen we ons beter beschermd als een agent goed bewapend is? Of voelen we ons hierdoor juist bedreigd? Of neemt dat effect wel af en ben je het eens met de wetenschapper van zojuist? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kunt mij bellen via 0800 1121 of stuur even een berichtje in de Radio 1-app en dan spreek ik je wellicht zo. Is this life for living? Oh, ease my mind. Tell me I'm forgiving. Ease my mind. Oh, stay close. Don't go. I got no. So tomorrow I'll be staring out the window thinking, please keep her safe, keep her safe. Until tomorrow I'll be watching every shadow thinking, please keep her safe, keep her safe. Us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close. Don't go. I got no. Tomorrow I'll be watching every shadow thinking, please Je hoorde Nico Santos hier bij Radio 1. En goedemorgen, als je net bent ingeschakeld. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En we hebben het over de stelling een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Wat vind jij daarvan, Gerrit? Goedemorgen. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ja. Ik ben het niet eens met de stelling. Want jij had het ook over de teaser. Nou, dat is geen teaser meer, het is een taser. Want als iemand hiermee geraakt wordt en die heeft een pacemaker, die kan hiermee daaraan overlijden. Een taser is namelijk heel gevoelig namelijk voor elektronische signalen, zeg maar. Ja, en als iemand je neerschiet met een pistool, kun je ook doodgaan. Ja, maar dat kan ook inderdaad. Daar heb je gelijk in. Maar een stroomstootwapen die staat daar wel bekend om. Van als het dusdanig dichtbij het hart wordt geraakt, onbedoeld door de agent. En die persoon heeft een pacemaker. Dat is natuurlijk een hartondersteunend apparaat natuurlijk. Dat ding wordt natuurlijk uit zijn ritme gebracht. En dan kan de persoon onbedoeld toch daaraan overlijden. Ja, de stelling is: een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Wat is daarover je mening? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dan toch meer het gevoel krijgt van, nou, het wordt wat ook in het voorstukje werd gezegd, van het krijgt het gevoel van, nou, het wordt steeds onveiliger op straat. Ja, precies. Het averechts effect, ja. Eigenlijk voor jou. Ja. En wat, ja, zou volgens jou dan wel bijdragen aan een veiliger gevoel voor jou als burger? Ik denk gewoon het hulpverlenende aspect van een agent. Ik denk dat daar gewoon meer de nadruk op moet liggen. Ja, en we hebben, ik denk niet heel lang geleden hebben we die rellen gehad, of die heftige demonstraties op Museumplein, en die rellen in Amsterdam-Oost ongeveer, Rotterdam hebben we laatst gehad. Hoe kun je daar dan, zeg je, agenten moeten behulpzaam zijn? Naar mijn mening zijn ze dat. Maar hoe moeten ze daar dan optreden? Nou ja, goed, ik denk dat je daar gewoon niet de gewone politie op moet afsturen, maar dat je daar de ME voor zou moeten gebruiken. Ja, oké, jij ziet dat anders, maar dat is nog steeds de politie. Ja, oké, dat is dan. Maar goed, er wordt dan gezegd de politie. Dan denken de meeste mensen toch of ja, de gewone politie die je gewoon, zeg maar, gewoon op straat ook ziet lopen. En het uitdelen van parkeerboetes bijvoorbeeld. Of nou, gewoon normale boetes. Ja. In de ME is natuurlijk echt, ja, echt de oproerpolitie. Dat is natuurlijk, die worden ook ingezet natuurlijk bij echt dit soort calamiteiten. Ja, nee, ik heb het in deze niet over boa's, maar echt over agenten inderdaad. En jij zegt, er moet onderscheid worden gemaakt tussen agenten die gewoon op straat surveilleren en agenten die echt inspringen bij calamiteiten. Ja. Duidelijk. Ja. Dank voor je bijdrage. Nou, ik wens je een goed weekend alvast. Hetzelfde, dankjewel. En Richard, goedemorgen. Jij wil ook mee. Goedemorgen, Ramadan. Interessant onderwerp weer. Dank. Vertel. Nou ja, ik ben er dus wel voorstander van. Alleen bij de vorige spreker mis ik wel eventjes, joh, dat begint hij over een pacemaker. Maar ik denk, voordat een agent tot bepaalde handelingen overgaat en zich genoodzaakt voelt om het even te gebruiken, is er natuurlijk wel een geschiedenis aan vooraf gegaan. Meestal wel, ja. Ja, ik bedoel, ik weet niet of jij ooit een keer bent aangehouden gewoon voor een controle. Op straat? Ja, gewoon. Of met een auto, weet je wel. Gewoon een normale controle. Ja? Dat je gewoon even mag blazen. Nou ja, in de regel, als je een beetje normaal doet, of als je, dan gebeurt er gewoon, meneer, hoe gaat het? Ik had toen een keer een agent ingehaald, even hard, ik moest aan de kant, ik mocht even blazen, voor de rest niks aan de hand. En als het zo in de regel gaat, maar ja, dat is natuurlijk in de ideale wereld, van politie al nooit een taser of een pistool of whatever hoeven te gebruiken. Maar we leven nou helaas niet in die ideale wereld. Maar terug te komen op de stelling. Zal mij wel een veilig gevoel geven. En nogmaals, dat zei ik net al tegen je collega die de telefoon opnam. Ik vind dat je in Nederland al aardig je best moet doen. Voordat een agent tot bepaalde handelingen overgaat. Voordat het zover is, weet je. Of voordat hij een pistool trekt of een taser. Ik denk dat je daar toch heel erg voor je best moet doen. Dus eigenlijk zeg jij niet eigenlijk. Jij zegt een goed bewapende agent geeft mij inderdaad een veilig gevoel. Ja. En als ik jou zo hoor tussen de regels doorluister, dan zeg je ook, het kan die agent ook helpen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, nogmaals, ik bedoel, van je hebt natuurlijk bepaalde mensen die snel opgefokt zijn. En ja, dan kan ik me voorstellen dat een goed gesprek eventjes op dat moment niet helpt. Ik bedoel, van als jij natuurlijk naar een inbraak gaat, wat we net op het nieuws hoorden. Ja, en er komt een inbreker met een auto met gierende banden op je af. Ja, dan kun je wel met een boekje staan van, joh, zullen we een goed gesprek hebben? Maar ja, ik bedoel, van jij bent ook niet dom, ik ook niet. Dat gaat er natuurlijk niet worden op dat moment. Nee, dus die teaser is volgens jou een goed plan. Ja, vind ik wel. En nogmaals, ik bedoel van of de persoon nou wel of niet een gebrek heeft. Ja, dat is op dat moment niet belangrijk, want daar wil ze zichzelf beschermen. En nogmaals, het is de oorzaak-gevolg. Een politieagent wordt naar een bepaalde situatie gestuurd waar hij niet om heeft gevraagd. Maar ja, hij moet ze eigenlijk wel beschermen. En het begint gewoon bij degene die het delict pleegt, niet de agent. Waarvan akte. Dank voor je bijdrage. Hey, fijn weekend, Rauwnaak. Goed weekend, dankjewel. Een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Hoe denk jij daarover? Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen, Jasper. Ja, natuurlijk. Ja, nee, echt. Hoe meer toeters en bellen, en dan heb je het gevoel. Kijk, als ik in Rotterdam zou wonen en mijn winkel zou tot puin geslagen worden en ik bel de politie, dan verwacht ik ook een beetje een robuuste persoon. Niet een boa, want die mogen helemaal niks. Ja, helaas mogen ze niks. Maar zo'n man of vrouw met twee van die telefoontjes op hun borst en een camera midden met een gun op hun heup, ja, dat is echt de trooper, ja. Maar de stelling is, een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Ben je het daarmee eens of oneens? Ja, eens. Absoluut. En hoe zit dat dan met... Want we hoorden net een fragment waar mensen ook zeiden van, ja, je kunt wel iets toevoegen. Maar dat gevoel, op een gegeven moment wordt het normaal, hè, dat we agenten hebben met teasers. Tasers, ja. En inderdaad, ja. Maar het taser wordt echt alleen gebruikt voor mensen die van slag zijn en niet te hanteren zijn. Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is of het normaal wordt. Normaal? Ja, dat kan ik ook aan jou vragen. Maar volgens mij is het gewoon normaal. Dat het is lopen op. Of had jij nog een vraag? Ik ga je bedanken voor je tijd. Mocht jij zelf nuchter zijn en mee willen praten, dan kun je bellen naar 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En dan kun je meepraten over de stelling, een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Even kijken, Dammes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het geeft mij geen veilig gevoel. En om de volgende reden. Het maatschappelijk bestel, hè, die bepaalt wat voor soort politieagenten we krijgen. We hebben nu heel goede politie die er niet op uit is zonder meer te gaan slaan en te doen. En zij moeten altijd wel moeilijk. Ik heb dikwijls in achterstandswijken gewoond, waar dan agressievelingen. En dan zag ik toch zo'n agent de boel toch tot rust brengen en niet gaan slaan of dreigen. Mm-hmm. En uiteindelijk werd het toch gesuspendeerd. Of het gezin waar de vader uit de hand liep, toch uiteindelijk tot rust gebracht werd. En de laatste tijd zie ik wat vrouwelijke agenten. En die hebben toch iets andere aanpak. Maar ze zien er niet bang uit. En ze brengen ook, ik zie toch ook wel eens het suspenderen. Dus ik denk dat het maatschappelijk bestel bepaalt wat voor agenten we krijgen. We hebben hele goede agenten. Ja. Dus na de oorlog, ik ben 81. Mm-hmm. Daar was de agent met een fiets aan zijn hand. En dan zei hij bijvoorbeeld, dan liepen we op zaterdag of zondag over de hoofdstraat, zeg maar, waar het publiek vrij rondkwam. En dan zei hij doorlopen, want je mocht niet in de portieken staan. En dan gehoorzaamden we gewoon, weet je. Dus dat zat je in je. En later, toen met die probo's, even lieverlee, de maatschappij veranderde. en de autoriteit een beetje verdween. Dan zag ik toch agenten verschijnen. Ja. Die goed opgeleid waren. En net als alle andere mensen. Als je bedreigd voelt, wil je je verdedigen en slaan. Dat hebben die lui toch ook. Maar die konden dat toch beheersen. En jij zei... En daar heb ik meer... Sorry? Nee, sorry, maak nog even je zin af. Nou, ik denk dat ze nu we meer naar rechts gaan, rechtsextreem... Ja. Zal je toch agenten krijgen die niet meer zo zijn. Die beginnen te slaan. Ja. Je hebt dus op een gegeven moment agenten gehad met zo'n nieuw petje krijgen. En dat geeft een soortement van agressiviteit bij, waar die agenten mee uitzien. En de vroeger gewoon de grote pet... Die is gewoon goed, die was goed. Die pet staat hier ook, was het idee om mensen, agenten te krijgen. En van ons te werken. En ik heb veel aan Duitsland gewerkt. Ja, mag ik je ook kort wat vragen? En daar waren ook gewoon hele goede agenten. Want je zei aan het begin van ons gesprek, zei je, het ligt aan het maatschappelijk bestel wat voor agenten je krijgt. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, je hebt nou die nieuwe partij, die Rotterdam, maar ik kan even niet op zijn naam komen. Ik geloof dat hij nu ook roept naar die rellen. Om harder optreden van de politieagenten. En dat is helemaal niet nodig. Kijk, als er zo'n situatie ontstaat... Dan moet er overleg zijn met politie en kenners. En die zeggen, oké, we moeten de volgende keer zo handelen. Dat is extremiteiten. Maar dan moet je natuurlijk niet de handelen van de politie aan afmeten. We moeten gewoon... Ik zeg het een beetje extreem, brave politieagenten. En niet agenten die zich van vooraf aan bedreigd voelen. Want op het moment dat je zo'n teaser of een ander wapen krijgt... dan zegt dat al onbewust aan de agent. Je wordt bedreigd. Terwijl je eigenlijk een vriend moet zijn. Ja. Dus als je ziet dat een kind huilt, dan komt zo'n agent. Als je ziet dat er een ongeluk is, dan roepen de mensen... waar is de agent? Waar blijven ze? Waar blijven ze? En dan ben je blij dat die kon. Ja. Dus daar... En jij zegt eigenlijk heel duidelijk van... we hebben die bewapende agenten niet nodig. We hebben kundige agenten nodig. Die weten hoe ze escalaties moeten voorkomen... of kunnen kalmeren eigenlijk. Voel je je wel veiliger als een agent een wapen heeft? Ja, als ik weet dat een agent gewoon een wapen draagt... Dat is helemaal niet gek. Maar gewoon een soort volgende die altijd al gehad. En een wapenstok. Maar waar het om gaat is dat de mentaliteit van de agent... dat hij een goede opleiding krijgt en dat hij ook de instelling heeft. Ik zou bijna zeggen als een goede linkse. Zoals de socialisten vandaag al waren. En gewoon de brave burger die maatschappelijk goed wil functioneren... en elkaar niet het leven zuur maken. Duidelijk. Dank voor je bijdrage, Dannes. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. We zijn bezig met een stelling, dus een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje. En Frank die heeft gebeld. Goedemorgen, Frank. Hallo, Ronak. Hallo, Frank. Hoi. Ronak Dammes, mijn voorganger. Ja? Ik versta hem niet altijd goed, maar ik denk dat hij aan zijn telefoon ligt. Maar die heeft altijd al jaren zo'n interessante dingen. En hij zegt het altijd zo goed en diepgravend. Dit even terzijde. Ik hoop dat u nog luistert. Interesse naar hem. Ja, ik hoop dat u nog luistert. Vertel. Ja, mijn insteek. De tijdsgeest is veranderd. Dat weten we allemaal. De geest van de tijd. Het lijkt wel, vind ik, de tijd van Jan Sali. Heb jij dat nog gehad met jouw geschiedenis? Nee. Nee. Veel wanordelijkheden, et cetera. Een samenleving die doorgroeid was met wanordelijkheden. Wat de politie betreft... ik ken toevallig een agent, hoofdagent geweest, die zei wel eens tegen mij... ik vind dat wij als politiekorps te weinig handvatten hebben. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik denk dus, als ik aansluit of ga naar jouw stelling, dan denk ik zou me veiliger voelen... Ik denk ten tweede dat de agent zich veiliger voelt. Mm-hmm. En ik denk dat de overtreder zich juist onveilig voelt. Niet onbelangrijk, mijns inziens, is het derde punt. Ik denk namelijk dat het bewapenen, waarvan ik denk dat het echt nodig is, heden ten dagen, de pseudo-autoriteit van de politieagent, moet je horen, pseudo-autoriteit van de agent... behoorlijk verhoogd. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee te zeggen, een autoriteit, ons korps, behoort van nature natuurlijk een uitstraling te hebben van autoriteit. Die is er niet meer, we ervaren dat allemaal. Mensen krijgen klappen in plaats van omgekeerd. En ik denk dat dit een sublimatie is om hun autoriteit daarmee te verhogen. Helaas moet het zo ver komen. Ja, maar het kan ook zo zijn. Ik denk, jij zegt zo'n wapen, dat voegt autoriteit toe, dat verhoogt autoriteit. Je kunt ook stellen dat het misschien afdoet aan de autoriteit, omdat ze blijkbaar een wapen nodig hebben en het blijkbaar niet meer af kunnen met louter politieagent zijn. Hier in Eindhoven is het politieacademie. Wij leiden dus zelf hier de regio politieagent op. Ik ben wel eens gaan kijken, dat mocht ik. Op de schietbaan. Die mensen, dat moet ik erbij zeggen, worden ontzettend goed geoefend en trainen en trainen en trainen. Om naar jouw vraag terug te gaan. Ja? Helaas is het denk ik zo, Raunak, dat de agenten bewapend moeten worden. Want anders krijgen we denk ik de omgekeerde wereld. En we maken het de laatste tijd bij regelmaat mee. Dan worden zelfs agenten overruled. En zover mag het denk ik nooit komen. Dus ik denk dat het inherent is aan de tijdsgeest waarin wij leven. En inderdaad, wat Damme zegt, het beste is natuurlijk om het verbaal te doen. Maar in deze tijd krijg je heel vaak te maken met impulsieve reacties van mensen. Het zij onder alcohol, het zij onder invloed van drugs. Dan ben jij te laat en dan heeft men geen gewillig oor voor een behoorlijke rustige redenering. Denk ik dus, hè? En heb jij zelf, als je een agent ziet met meer bewapening dan bijvoorbeeld een boa, dat je je veiliger voelt? Ik heb sowieso, ik probeer, laat ik het zo zeggen, in het algemeen altijd respect op te brengen voor mensen. Lukt niet altijd, maar ik probeer het zoveel mogelijk. Ik heb sowieso respect voor de mensen die onze veiligheid in acht nemen en ons willen beschermen tegen onveiligheid. Daar hoort dus ook de boa bij. Die mensen zijn daarvoor. Ja, oké, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is, voel je je veiliger? Ja, ik voel me daar veilig bij. Ja, zeker weten. Duidelijk. En zij kunnen niet alleen. Ik denk dus dat ik dus terugkom bij de uitgangsstelling. Eigenlijk moeten we het samen doen. En het gebeurt niet. Maar andere woorden, dan staan de politieagenten er vaak als korps alleen voor. En dan zul jij je moeten bewapenen. Zowel verbaal als non-verbaal. En sterker voelen en sterker maken. Helaas is het denk ik niet anders momenteel. En wat vind je van een toevoeging van een taser? Er staat een stuk over in het, ik dacht in het AD en het ED, Eindhovens Dagblad. Dus. Ja, klopt. Ik ben, ja, juist. Als je het goed leest, meningen verschillen, ik ben ervoor. Het is een stroomstootwapen en het is een middel inderdaad om af te schrikken. Je hoeft het niet altijd te gebruiken, maar alleen het middel al kan afschrikken. Duidelijk. En het is beter altijd nog als een agent die in elkaar geslagen wordt, waar regelmatig gebeurt. Bedankt dat je belde, Frank. Heel graag gedaan, Raunak. En weer fijn om jullie allemaal te horen. Dankjewel. Goed weekend. Groetjes. We zijn bezig met de stelling. Een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan daarover meepraten, dus je mening laten horen via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En wie weet lees ik hem voor. Harmen van Dijk die heeft geappt en hij zegt... Hey Raunak, nee, hoe meer wapens er zichtbaar zijn... hoe minder veilig ik me voel. Je wordt ervan bewust dat er een grotere dreiging is. Bang maakt het me niet, dat is wat anders. Een taser is niet direct zichtbaar... in plaats van bijvoorbeeld een automatisch wapen. Die categorie wapens vind ik in prima ontwikkeling... want het geeft de agent de mogelijkheid om beperkte schade... om met beperkte schade en snel zijn of haar doel te bereiken. Groet Harmen. Mario die zegt, goedemorgen, is het ook niet de bedoeling dat de agent zich veiliger voelt? Zeker met al die doorgedraaide gekken van tegenwoordig. En Gerda zegt, Raunak, goeienacht. Ik voel me al veilig als ik een agent in blauw uniform zie. Nog veiliger als hij gewapend is. Graag met taser of wel stroomstootwapen. Fijne uitzending en wel thuis. Dank je wel. En Boyd die zegt, hoe sterker bewapend, hoe eerder het gevoel dat mensen denken... dat er iets in of met de omgeving aan de hand zal zijn. Wat niet zo hoeft te zijn. En Jan Biet zegt, hoi, als je je normaal gedraagt... is de kans dat je te maken krijgt met de politie heel erg klein. Het zijn juist de kwaadwillenden die dit meemaken... en die mogen gerust een stroomstoot krijgen. Groet Jan. Nou, dank voor jullie appjes. De vraag is wel, een goed gewapende wapen geeft mij een veilig gevoel. Of dat is eigenlijk de stelling. En de vraag is, ben je het er mee eens of ben je het ermee oneens? Meneer Reitsma, goedemorgen. Meneer Reitsma? Goedemorgen. Meneer Reitsma is er nog niet. Of die komt er zo aan. Een goed gewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En dan spreek ik je zo. Maar eerst even muziek. Somewhere Only We Know hoorde je hier bij Radio 1. En, goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan bellen naar 0800-1121 om mee te praten. Straks hebben we een gast die ons alles kan vertellen over Black Friday en alle sluwe of slimme trucjes die worden toegepast om ons over te halen dingen te kopen. Maar eerst gaan we nog door op de stelling: een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan erover meepraten, bellend of append dus. En Melvin die heeft gebeld. Goedemorgen, Melvin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat ze de politie zelf als eerste een beetje moet gaan opvoeden. Want als je ziet wat voor misstanden er in Den Haag allemaal gebeuren. Black Lives Matter protesten waar agenten beginnen met oproer kraaien. beginnen met de stenen, gewoon weer vechten, iedereen op te jutten. Wacht even, ik ga heel even ingrijpen, want jij zegt, er zijn protesten waar agenten beginnen met stenen gooien. Feitelijk onjuist. En dan wordt er gezegd dat het ADO Den Haag hooligans waren, maar dat was gewoon lijf niet zo. En als een oude vrouw van 70 plus op het Malieveld staat, en die wordt mishandeld met een wapenstok, dan moet je dus heel snel die stokken afpakken, want dan zijn die mensen niet capabel om dat te dragen. Ja, ik ga hem ook even omdraaien. Als iemand op het ik weet niet precies over welk protest je het nu hebt hoor, maar als iemand op het Malieveld staat en de politie staat er en zegt wil je weggaan en niemand blijft staan, wie moet er dan opgevoed worden? Nou, die mevrouw in ieder geval niet van 74 jaar. Oké, okay, dus je 74 bent, hoef je niet naar de politie. Was het ook nog niet heel erg dat het uit de hand aan het lopen was. Dus als je 74 bent, hoef je niet naar de politie te luisteren, zeg jij? Nee. Ja, dan kan je, dat is normaal, wel wat je zegt. Je kan het normaal tegen die dame zeggen. En niet met een hele grote mond van verdomme, oprotten, dit en dit. Ja, ja maar. En jij die mevrouw zoomt... zegt ja maar. En ze krijgt een klap met een wapenstok. Jij zoomt nu in op een specifiek geval. Dan moet ik ben daar niet bij geweest. Ik weet niet precies wat er aan de hand is geweest. Maar jij zegt politie moet opgevoed worden. Waarom vind je dat? Nou, vandaag nog een mooi voorbeeld. Een jongen van 17, hij wil niet luisteren naar de politie. En hij krijgt een nekschot en hij wordt doodgeschoten op Hollandspoor. Oké, maar dat... En die jongen die draait zich alleen om. Er wordt gezegd, zogenaamd dat hij een wapen had. Maar nou, was je erbij? Nee, maar we hebben wel de videobeelden staan online. Ja. En je ziet dat die jongen een wegwerpbeweging maakt en hij draait zich om. Mm-hmm. En... in zijn rug wordt hij neergeschoten. En dit zijn twee gevallen die jij noemt, waarvan jij zegt, daar is niet de verdachte fout geweest, maar de politie. Er zijn dagelijks tig gevallen waar politie optreedt. Zeg je dan, alle agenten moeten anders opgeleid worden of opnieuw lessen krijgen? Of zeg jij, nou, er zijn een paar agenten die het verkeerd doen wellicht? Maar vroeger was het gewoon dat een agent daar was om jou te helpen. Ja. En niet dat als jij ergens speelt had dat je uitgescholden wordt door een agent. Of dat een agent, dat je, jij vertelt jouw mening. Gewoon wat de waarheid is. En dat de agenten niet zeggen, gewoon iets verkeerd zeggen. En als iemand jou zegt dat je iets verkeerd doet, kan je dat aannemen. Maar als dan gelijk agressief te worden... Dat is gewoon aan de lopende band. Is wel ironisch wat je zegt. Jij vertelt jouw mening gewoon wat de waarheid is. Maar dat klopt per definitie niet. Nee, maar bijvoorbeeld een agent die zegt, jij hebt dit gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. En kijk maar, dit en dit en dit is het bewijs. Nee, je moet je bek houden. En ja, dan denk ik van wow. Ja. En ik ben ook een mannetje. En als je dat tegen mij zegt, dan ga ik er ook tegenin... Ja, als we teruggaan naar de stelling, een goed gewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Wat vind je daarvan? Helemaal niet. Wat zou jou wel een veiliger gevoel geven? Een goed opgeleide agent. Duidelijk. Dank voor je bijdrage, Melvin. Even kijken, we gaan ook naar Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met Astrid uit Italië. Ontvang je mij goed? Zeker. Fijn dat je belt. Nou, even snel terug op het Rome. Ik ken de haken er niet in. Die meneer... die de vorige manier is, nou precies wat er aan de hand is in Nederland. Dit soort gesprekken zou in Italië niet gebeuren. Ik voel me altijd veilig als ik zie, ik loop regelmatig in de stad, in Perugia. Daar heb je de plaatselijke politie. De jongens en meisjes lopen altijd strak in uniform. Altijd met een politiepet op. Hun wapens zijn wel zichtbaar, maar je merkt het op de manier. Hè, want in Nederland is het wapen meteen zichtbaar, maar hier zit het altijd in een... in zo'n holster met een klepje erover. Niet echt zichtbaar in de zin van gebruiksklaar. Tuurlijk is het gebruiksklaar. Maar je merkt al een hele uitstraling dat ze een bepaalde bevoegdheid hebben. Als zij dus ook op de straat gaan staan en ze steken een hand op, zo van stoppen, dan ga je niet zoals in Nederland in discussie. Hè? Zo van, waarom houd je mij aan? Ja. Het begint daar al mee, hè? Van, waarom... Dus zij redeneren altijd zo van, er is een reden waarom ik jou aanhoud. Dat kan bewijzen dat je licht het niet doet, wat dan ook op een gegeven moment. Maar we gaan niet in discussie. Ik ga jou wat uitleggen of ik ga je wat vragen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben in mijn hele leven hier twee keer staande gehouden voor het een en ander. De ene keer was het door de politie, Mm-hmm. Heel correct. Altijd uitermate correct. He, goedemiddag. Sowieso. He, haar papieren zien. En je moet je in Italië moet je ze kunnen legitimeren. Daar begint het al mee. He, niks aan de hand. Oké. Okay. Heeft u gezien dat uw auto dat is? Buongiorno. Gaat u dat goed repareren? Klaar. Andere keer was Carabinieri. En de Carabinieri is natuurlijk een heel ander verhaal. Rijkspolitie valt onder het regel. En dan werden midden in de stad, of midden in het land, werden we aangehouden, oncontrole. Op een gegeven moment staan er 3 auto's met getrokken karabijnen. En op een gegeven moment, nogmaals, iedereen werd aangehouden. Op een gegeven moment zocht er iemand. Alle auto's werden tegengehouden. Daar ga je ook niet mee in discussie, als je begrijpt wat ik bedoel. He? Want ze hebben een reden om je aan te houden. Ze zijn altijd uitermate correct. Maar ze zien er altijd strak in het uniform uit. Moet ik eerlijk zeggen. Als ik in Amsterdam loop, af en toe. Nogmaals, ik heb niks tegen die mensen. Ik zie heel veel boa's. Ik weet niet of ze aangenomen op gewicht. Maar ik zie heel veel mensen. Ja, het spijt me, maar het ziet er niet uit. En dat heeft, kunnen die mensen niks aan doen. En ik gun die mensen hun baan. Maar het straalt geen autoriteit uit. En dan heb ik het niet eens over wapens. En wat bedoelt met gewicht? Nou ja, ik zie toch wel heel veel mensen, laat ik het zo stellen. Mocht er wat gebeuren, ik geloof niet dat ze achter me aan kunnen rennen, want ze hebben toch wel een licht overgewicht. Nogmaals, het zal een reden zijn waarom die mensen aangenomen zijn. Er zijn ook andere capaciteiten. Maar ik blijf erbij. Sommige, dat zie ik op mijn Nederlandse agent ook. Ik zal niets gebeuren dat je van die mensen ziet die op, ja, laat ik zo zeggen, uitstraling, baffel zien van hun wapen. En niet als een strak getrainde agent uitziet op een gegeven moment. Ja, ja, en dat is, ja, dat valt me op. Maar nogmaals, het is ook de attitude natuurlijk. Hè? Want de gemiddelde Nederlander gaat altijd in discussie als er iets gebeurt op een gegeven moment. En dat moet dus een keertje afleren op een gegeven moment. En dan krijg je dus de omgekeerde wereld. Inderdaad, wat jij zei. Als je op het museum verpleit, ik heb die beelden gezien. Er wordt 3 keer omgeroepen, 4 keer omgeroepen. Gaat u weg, politie sowieso. Mensen blijven staan. En dan gaan ze jammeren op een gegeven moment. Dan denk ik van ja, sorry. Maar het is klaar op een gegeven moment. Hè. En dan, ja, dan vallen wij klappen. En de politie heeft nou eenmaal een geweldsbevoegdheid op een gegeven moment. En dat zullen ze altijd, dat hoor je altijd aan de mensen ook, als uiterste middel gebruiken op een gegeven moment. Ze beginnen niet zomaar, wat ik behoor aan het verhaal hiervoor, zomaar te schieten. Dat doen ze niet. Nee. Er komen zoveel dingen bij kijken. Op een gegeven moment. Er wordt zoveel nagekeken ook. En hetzelfde gaat in Italië. Hier wordt zelden geschoten. En als er geschoten wordt, ja, dan is het in een situatie dat mensen moeten op een gegeven moment. Dus het geeft mij een geveilig gevoel als ik zie dat mensen met een wapen lopen. Maar het geeft mij nog een geveilig gevoel. En ja, ik kom er toch weer op terug. Als er een bepaalde uitstraling is. En dat ik zie lopen op een gegeven moment door de stad. Dan denk ik, oké, het is nog prettig hier. Ik zie die mensen lopen daar. En ja, oké, ik zie dat die mensen lopen door de stad. Ik zie dat ze een praatje maken daar. Ze houden mensen staande gewoon van, kan ik me helpen met de toestanden? Ze hebben veel toeristen op een gegeven moment. Het geeft mij een prettig gevoel. En jij zegt heel duidelijk, er is een verschil over hoe agenten zich presenteren in Italië waar jij woont en in Nederland. Ja. En als jij in Nederland door de straten loopt, dan zie je wel eens agenten waarvan je denkt, nou, jullie stralen geen autoriteit uit. Dat heeft mede te maken met overgewicht, zeg jij. Nou wat ja, gewoon overgewicht, niet alleen dat, maar de hele manier van, ik heb nogmaals wat je zegt van, hier lopen ze allemaal keurig in een uniform. En ze zullen nooit met een open hand lopen. Altijd stropdas om. Op een gegeven moment. Ja, je kan zeggen, ja, moet dat nou? Nee, maar ze vertegenwoordigen de staat, zoals ze zeggen. Nogmaals, die jongens en meisjes van de Carabinieri, die zien er nou helemaal strak uit. Altijd een pet op. Ja, dan kan je zeggen, ja, is dat nodig? Is dat nodig? Dat is hun uniform. Officieel hebben alle Nederlandse politieagenten ook een pet. Nou, je ziet ze nooit bijna met een pet. Dan kan je zeggen, ja, dat is vervelend. Maar het gaat erom, ze hoeven niet altijd achter mensen te rennen. Maar het gaat erom, als ze door de straat lopen en je ziet 2 mannen met een, of 2 vrouwen met een pet boven het publiek uitlopen. Nu zie je ze pas op het laatste moment, omdat ze soms geen pet op hebben. Gaat u wat ik bedoel? Het gaat erom, van, ze moeten herkenbaar rondlopen op een gegeven moment. Dat geeft mensen ook een prettig gevoel. Dat geeft mij ook een prettig gevoel. En heb je ook het gevoel, denk je dat het ook zou bijdragen als agenten een taser krijgen erbij? Ik weet het niet. Het is natuurlijk een bemiddel voordat er geschoten gaat worden. Op een gegeven moment. Ja. En ik hoop, en ik weet dat het hier ook gebeurt. Hier heeft alleen de Carabinieri een taser. De gewone politie niet. Okay. Hè, maar, hè, en de douane heeft een taser. En de fiscale politie. Want hier heb je de fiscale politie is een onderdeel van de carabinieri. Mensen zien er ook anders uit, hebben grijze uniformen. Maar die hebben ook een taser op een gegeven moment. Maar die komen regelmatig, doen ze invallen in gebouwen met alles erop en eraan. Ja, en dan moet je soms wel eens andere geweldsmiddelen gebruiken. Mm-hmm. Voordat ze gaan schieten op een gegeven moment. Maar ik weet dat ze daarvoor 3 maanden een opleiding krijgen. Op een gegeven moment. Ja, agenten krijgen hier ook een opleiding voor ze de taser in gebruik kunnen nemen. Ja, en ze worden zelf ook getaserd, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan kun je het proeven. Ja, dus ze weten wat het is. Ja, op een gegeven moment. Ja, wel met de wapenstok, hè? Dan tikken ze ook met elkaar. Ik heb ooit zo'n politietraining gedaan en dan krijg je zo'n wapenstok, zodat je toch even kan voelen wat zo'n stok met je doet. Ja. En als een hond, ze moeten dan wel in zo'n pak, maar ze worden ook opgejaagd, hier ook door honden, op een gegeven moment. En hier heb je ook met paarden. En dan moeten ze dan een spel spelen. Dan worden sommige agenten, dat zijn vaak natuurlijk van de politieschool, die moeten dan gaan opruien, hè, met alles erop en eraan. En die krijgen dan ook, wij hebben zo'n schouderstuk opgegeven. Maar die paarden gaan ook wel goed tekeer. Het gaat erom van, ze worden, vind ik, maar goed, ik weet niet hoe het in Nederland is, goed opgeleid. Maar in Nederland is wel, dat weet ik wel, is het bezuinigd op een gegeven moment. Hè. En wat ik 15 jaar geleden gezegd heb, dat zie je gebeuren. Ja. In Nederland zijn heel veel bevoegdheden van de politie langzaam afgenomen op een gegeven moment. Hè. En ze dat moet de agentie niet bezighouden. Ja, moet zijn. En langzaam zijn er dus andere dingen gekomen. Is de BOA ervoor in de plaats gekomen? Nogmaals, die mensen worden al opgeleid, maar die krijgen steeds meer bevoegdheden. Maar het is toch een andere mensen zijn er op een gegeven moment. Qua opleiding, qua achtergrond op een gegeven moment. En ik zeg niet dat ze minder stabiel zijn, helemaal niet. Want bij de politie zijn er ook andere mensen die ook soms domme dingen doen. Maar het gaat erom van politie. En dan heb ik, je kan een parkeerwacht hebben, maar dat is wat anders. Maar het gaat erom handhaving, vind ik. Dat moet je gewoon bij de politie laten op een gegeven moment. Met ook daarbij dus de wapens op een gegeven moment. En duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Astrid. Ja. Ik ga je nog een goede dag wensen. Hetzelfde, goed weekend ook alvast. We zijn bezig met de stelling: een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan erover meepraten, append of bellend via 0800-1121. Mark, die heeft ook gebeld. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Goedemorgen. Lang geleden, Ronak. Wauw. Is dat lang geleden? Ja, ik heb je lang niet meer gesproken. Oh, nou, fijn om weer te horen. Ja, ik vind het leuk om weer te horen. Fantastisch. En muziek trouwens ook mooi, niet dat het allemaal weer hoorde. Je zet altijd leuke muziek op, dat is echt wel mooi. Dankjewel. Jij bedankt voor het luisteren. Ja. Vertel. Ik vind eigenlijk, de politie moet naar een eerste plaats heeft de politie moet een langere opleiding krijgen hier in Nederland. De voorganger had echt fantastische punten verteld. Want in Italië is het ook, zo Bulgarije is het precies hetzelfde. Daar is de politie ook echt met pet en hele rode tuit. Je ziet altijd van tevoren. En in Bulgarije zou ik maar in Bulgarije is wel een beetje corrupt. Dat is wel erg jammer. En ik denk dat Italië ook wel veel corrupte politie hebben hoor. Maar in Noord-Italië zou ik me veiliger voelen met politie dan in Zuid-Italië. Dat is wel zeer zeker. Maar in Nederland, ja, hij heeft wel een punt hoor. Want de politie moet, ik vind het eigenlijk, meer laten zien dat hij echt politie is. En ook moeten ze wel meer op straat rondlopen. En ook eens met de mensen praten. Dat wordt te weinig gedaan. En ik voel me niet echt veilig in Nederland met politie. Die tasers, dat vind ik een goed idee. En, maar ik vind dat er ook burgerwacht moet zijn. En dan burgerwacht in de vorm van dat er meer klokkenluiders moeten zijn onder de bevolking. Okay. Ik denk dat dat in combinatie, dat we dan een krachtige politie gaan. De politie werkt dan nauw samen met de burgerwacht. En laat die nou rondlopen eventueel met bewapening en zo. En vaak als recherche, dus dat je ook niet ziet en dat ze in een pak rondlopen. Dus de politie wil weten wie ze zijn, maar wij weten dan niet hoe ze zijn. En ik denk dat dat wel beter op de criminaliteit. Maar ik heb ook een nare ervaring meegemaakt met politie. Ja. En dat was in Rotterdam. Mijn zoon heeft gedemonstreerd een tijd terug met Extinction Rebellion. Ja. Want hij, we weten dat ontzettend veel milieuproblemen zijn in de wereld. En gelukkig is dat een vrij krachtige groep en ze worden gelukkig steeds krachtiger. En de politie is toen als beesten zijn ze erop ingeramd. En mensen waren vreedzaam aan het demonstreren. En er werd gewoon keihard met stokken en met toestanden geslagen. op de jongeren. En er zijn veel jongeren met veel bloed, veel pijn. En er zijn nu nog jongeren aan het herstellen wat de politie daar aan gedaan heeft. En dat was echt walgelijk. Hij zelf heeft net gelukkig is opgepakt door de politie met net de juiste agenten. Mm-hmm. Dan zeggen de agenten die wel wat vreedzamer waren. Dus hij heeft geen bloed gehad. Maar hij zag vrienden of mensen om hem heen die echt keihard weer ingeslagen werden met wapenstokken en met bloed en bloed en nog eens bloed, wat niet nodig was. En dat is erg vervelend geweest. En dus ja, ik denk dat de agenten moeten langer naar de politieschool. En wat net de voorganger al vertelde, laat ze ook maar eens voelen hoe een wapenstok is in Nederland. Ik denk dat als ze een beetje, als ze een tikje krijgen, wat je net zei, dat is natuurlijk niks. We moeten maar eens een keer weten wat bloed is, wat pijn is. Dan kan de politie voelen van, jeetje, zo moet ik niet een keer gaan, want dit heb ik, zo voel ik het ook. Snap je? Ja. Maar jij zegt, agenten moeten langer naar de politieschool. Ja, ja, absoluut. En je bent niet de enige die dat zegt. Ik vind het even belangrijk om te zeggen, want afgelopen week heeft de politiebond ook de noodklok geluid hierover. En die zegt, kwaliteit van de politiekorps is in gevaar door die verkorte opleiding. En daardoor komen er slecht opgeleide, onervaren agenten eigenlijk op straten. Ja, En dat is niet de bedoeling. Dus dat is wel een goed punt wat je aansnijdt. Inderdaad. Maar jij zegt dus langer naar de politieopleiding. Ja. Voel jij jezelf dan ook veiliger als zij meer bewapend zijn, die agenten? Ik voel me meer beveiligd, veiliger als de politieagent een langere opleiding heeft. Dus daar voel ik me op dit moment, als die kleine jochies nu zo op straat zie. Ik zie ze soms wel eens en moeten ze auto's gaan controleren. En dan kijk je naar die kopjes en naar die persoon zelf. En zijn een sletje slappe poppen gewoon. Het is echt niks. De criminaliteit wordt steeds gevaarlijker en krachtiger. Mm-hmm. Nou, die kunnen die politie gewoon onver walzen. Dus het is echt, nee hoor. Ik voel me op dit moment, als ik gewoon naar de politie kijk op straat, ik wil burgerwacht zien. Duidelijk. Met burgerwacht voel ik me wel veilig. Met politie voel ik me niet veilig. Zou je dan zelf burgerwacht worden? Ik zou zou ik wel een schakel kunnen zijn van de burgerwacht. Ik zal de burgerwacht wel ondersteunen. Ik zal zeker een klokkenluider zijn. Duidelijk. Dank voor je bijdrage, Mark. Alsjeblieft. Fijne vrijdag. Hoi. We zijn bezig met de stelling, een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Je kan daarover meepraten via de app of bellen. En straks vanaf 5:00 heb ik een gast die ons alles kan vertellen over Black Friday en welke psychologische trucjes er worden toegepast om ons te overtuigen toch weer extra aankopen te doen. Heb je daar een vraag over? Die kan je wel alvast appen. Bellen daarover kan vanaf 5:00. Maar we gaan eerst nog even door met de stelling, een goed bewapende agent geeft mij een veilig gevoel. Rosemarie, wat vind jij ervan? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het dus. Ja? Sorry? Nee, gaat u gewoon. Ik luister. De hooligans, ondanks. Die mensen, voornamelijk mannen die politiebusjes in elkaar trapten. Ik denk dat daar een stroomstootwapen heel effectief is. Beter dan de andere stootwapens die zijn kortdurend effectief en ook veilig. Bij de invoering hiervan weet ik nog dat men bang was dat het afgepakt kan worden. Maar volgens mij is zo'n hectische situatie dat toch het meest veilige middel. In de jaren 80 herinner ik me nog de slogan, de politie is je beste vriend. Dat is afgeschaft. Bij hooligans, dat soort situaties, denk ik ook niet dat aan de orde is om in gesprek te gaan. Dan moet je snel handelen. En ja, volgens mij geeft mij het in ieder geval een veilig gevoel. Dus ik ben het eens met de stelling. Ja, en agenten hebben nu een vuurwapen. Er komt een taser bij. Voel je dan alsnog veiliger? En denk je dat als er, want we hadden net helemaal aan het begin, ik weet niet of je aan het luisteren was, een onderzoeker die zei, we gaan er ook aan wennen. Op een gegeven moment wennen we eraan dat onze agenten een taser en een vuurwapen hebben en een wapenstok. En dan verdwijnt dat extra gevoel van veiligheid weer omdat het normaal wordt. Hoe denk jij daarover? Nou, ik denk dat het niet verdwijnt, maar dat het alleen maar met de tijdgeest meegaat. Hè? Zoals die pet past ons allemaal, de politie is beste vriend. Dat gold toen voor de jaren als een goede slogan en daar past het ook bij. Maar als je net ook in het nieuws hoorde dat er op agenten wordt ingereden met een, door een inbreker, ja, dan helpt natuurlijk geen stroomstootwapen, maar dan moet je echt gericht schieten. Hè? En traangas helpt dan ook niet. Je moet per situatie kijken en op partijen speelt. Ik ben blij dat die ontwikkelingen zich doen. En ik steun dat. Ik ben er trots op in Nederland dat dat goed geregeld is. En dat niet, zoals we ook in Turkije, dat er vrouwen worden neergestapt. Kun je zeggen, ja, je moet niet demonstreren. Hè, democratisch. Maar goed, als je dan niet in een democratie leeft, geef ik het je ook te doen. Ik ben blij en dankbaar daarom dat ik daar niet. Of in Amerika, dat je daar als zwarte vrouw of man woont. Ja. Want inderdaad, het is fijn om ook een positieve toon te horen in dit gesprek. En om even terug te komen wat je zegt over Turkije. In Istanbul heeft de politie vandaag ingegrepen bij een protest tegen geweld tegen vrouwen. En daarbij zijn toen de rubberkogels en traangas afgevuurd op vrouwen die protesteren voor hun eigen vrouwenrechten. Dat is waarnaar je refereert, hè? Ja. Dus het is ook fijn om dit uur iemand te horen die wel tevreden is. Dank voor je belletje, Rosemarie. Gedaan. Fijne dag nog. Al. Jij ook. Fijne vrijdag. Wouter, jij wil ook meepraten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb de eerste stuk niet gehoord, want de aanlevering van Amsterdam was niet overloeg vanochtend. De aanlevering van wat? De Telegraaf, de NRC, de Trouw, de Volkskrant. Ja, als ik links en rechts soms wel eens zie dat de politie dan volgens de norm waar je terecht kan en hun voeren zeg maar niet de taak uit waar ze voor bedoeld zijn. Nou ja, inbraak oplossen, et cetera, et cetera. En het gebeurt niet, dan creëer je toch sowieso onveiligheid, want dan heb je toch geen prioriteit, want ze zijn te druk met soms af en toe wel, vind ik, te veel bezig met demonstraties in te proberen in goede baan te leiden of te polariseren, want dat gebeurt heel veel. Kijk maar naar de beide boerenprotesten, hoeveel politie de boer zit op te narren. Dan denk ik, ja, dat zijn niet de taken van de politie. De taak van de politie is het in goede banen leiden. En als de politie zelf... Maar jij denkt dus dat de politie daarheen gaat om even de boel op te jutten? Ja, ze zitten toch allemaal in burger en ze zitten al de boel op te swipen. Ja, dat is gewoon... Was je daarbij? TV West was daarbij in Den Haag. Was de oproeppolitie die had om de boel op te hitsen. Nou, dan ben je als politie zijnde, vind ik, in burger dan. Vind ik al dat je fout als politie zijnde bezig bent. En vind je het niet ook fout? Vind je het niet ook fout om misinformatie te verspreiden zoals je nu doet? Nee, dat is geen misinformatie. Dat is gewoon de antwoorden van de politie. Wij zijn als oproeppolitie opgeroepen. Nou, dat betekent dat gewoon in die zin de boel op te roepen. En dan krijg je dit soort taferelen. Ja, dan vind ik geen desinformatie. Ja, en dat zie ik ook als vrijwilliger van mijn gemeente. Is zeg maar, dat de politie ook te weinig ingezet wordt voor de problemen voor de burgers. Maar hoe komt het, Wouter, dat jij ergens niet bij bent en dat je beelden ziet en dat je dan denkt, de politie, die gaat naar een plek toe, want ze hebben mensen te veel, om nog even de boel op te jutten daar. Hoe komt dat bij jou? Is dat dan dat je al een beeld hebt van de politie? Of zeg jij, ik vertrouw de politie niet helemaal? Want er is nergens, er staat in geen respecteerbare nieuwsmedium dat de politie opjut. Dus als alles wat de politie naar buiten brengt, van wij hebben dit en dit, wij zijn zo, dat is de waarheid, blijkbaar. Nee, maar ik vraag me af hoe jij aan jouw waarheid komt. Nou, als bij door bepaalde mensensoorten, diverse mensen, ook variërend, zeg maar, van LTO Nederland en al die belangenverenigingen die dan op het Malieveld staan. En er wordt dan zo hard en zo... Ja, de boel opgenaaid. En die staan daar gewoon als vakbond of als organisatie daar. En de politie doet daar olie op het vuur gooien. Nou, dan ben je toch echt niet als politie je vriend. Dan ben je eerder de vijand, zeg maar. Van, de protesterende mensen, zeg maar. Ja. Die, ik moet hierbij wel zeggen, als de politie tig keer zegt dat het plein geruimd moet worden en er niks gebeurt, dan vraag ik me af of je de boel aan het opnaaien bent om jouw woorden te gebruiken. Maar dank dat je belde. We zijn er het tweede uur om door te praten over Black Friday. Heb je vragen, bel of app vooral. Maar eerst gaan we naar het NOS Radio 1 journaal. Tot zo! NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. De politie in Doetinchem heeft schoten gelost nadat een vermoedelijke inbreker op agenten was ingereden. De agenten waren afgekomen op een melding van een inbraak op een bouwplaats. Ze betrapten de verdachte op heterdaad, maar die wist toch in zijn auto te ontkomen. Daarbij reed hij in volle vaart op de agenten af. Zijn vlucht was van korte duur. Even verderop vloog hij met zijn auto uit de bocht en sloeg over de kop. De man van 42 uit het naburige Zelhem raakte daarbij gewond. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag op de agenten en van diefstal. Bij een mijnbrand in Rusland zijn gisteren 52 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 6 reddingswerkers die op zoek waren naar mijnwerkers die nog vermist werden. 240 mijnwerkers konden levend uit de mijn worden gehaald. De brand brak uit in een ventilatieschacht, vermoedelijk na een explosie van methaangas. De mijn kwam op een diepte van 250 meter vol rook te staan. De directeur van de mijn en 2 hoge functionarissen zijn gearresteerd voor schending van de veiligheidsregels. In het gebied in Siberië waar de mijn ligt zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer, vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog. In de middag en avond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten en zuidoosten kan er ook natte sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Ronak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 26 november en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. En straks ga ik in gesprek met Martin de Munnik over ons koopgedrag op deze Black Friday. Maar eerst sowieso een nog ander nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanavond om 7 uur zit heel Nederland weer voor de buis, want er is een persconferentie. Premier Mark Rutte, demissionair premier Rutte moet ik zeggen, en minister Hugo de Jonge kondigen dan de nieuwe maatregelen af. En Omroep Zwart staat vandaag een online muziekmarathon die 168 uur moet duren. Dus dat zijn omgerekend 7 dagen. Op deze manier willen ze zichzelf en onderbelichte muziekhelden onder de aandacht brengen. En zoals al een paar keer aangekondigd, dan is het nu toch echt tijd om over te gaan naar onze gast. Ja, want het is vandaag Black Friday, de drukste shopdag van het jaar. Zwarte Vrijdag, de dag na Thanksgiving, wordt in Amerika traditiegetrouw gezien als de start van de inkomen voor de feestdagen. En met deze fikse kortingen kan dat zorgen voor flink wat hysterie. They're breaking down the signs even. Mocht je meer willen zien, google even Black Friday video's en je hebt uren vermaak. Dit commerciële fenomeen, dus Black Friday, is de afgelopen jaren ook ingeburgerd in Nederland. En inmiddels lijkt het alsof geen enkele retailer Black Friday nog overslaat. Maar wat is toch de magie achter Black Friday en waarom worden we zo beïnvloed door deze koopjescultuur? Om ons daar alles over te vertellen is Martin de Munnik bij ons aangeschoven. Hij is neuromarketing-expert en weet alles over het koopgedrag van de mens. Heb jij vragen voor hem? Bel vooral naar 0800-1121 of app in de Radio 1-app. En mocht je je vraag anoniem willen stellen, dan mag dat altijd. Zet het er even bij en dan zorg ik dat ik je naam niet noem. Maar eerst naar onze gast. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Was het heftig om op te staan rond dit tijdstip? Ik mag af en toe bij jullie aanschrijven, 's morgens vroeg. Soms ook 's middags, dat is wat makkelijker. Maar ja, s'avonds de avond ervoor rekening mee houden, geen probleem. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat je er bent, want ik vind het mateloos interessant. Black Friday, kan je ons eerst even vertellen hoe we daar aan zijn gekomen? Hoe dat is overgewaaid naar Nederland? Ja, het is iets dat is ontstaan in Amerika ergens in de eind vorige eeuw. Donderdag gisteren hebben ze in Amerika Thanksgiving gevierd. En dan neemt iedereen vrijdag vrij. Dan heb je een lang weekend. En de feestdagen komen eraan. Dan wordt die vrijdag en het weekend wordt dan gebruikt om kerstinkopen te doen. Mm-hmm. Cadeaus voor de familie. En dat begint dan op vrijdag. Ja, de handel, de retail speelt daar natuurlijk handig op in. Hè? Met kortingen en voordeel. Dus de drukte die dat heeft teweeg gebracht in het verkeer. Maar wat je net al ook hilarisch. Dat is hilarisch. Ja, dat wordt dan net als de Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Wanneer iedereen op vakantie gaat, dan zit de Black Friday. De drukte op de weg, de drukte in de winkelstraten. Ja, dus maar Zwarte Zaterdag is de hel, zeg maar. Niemand wil daarin terechtkomen. Terwijl Black Friday, daar gaan we met z'n allen massaal op af. Ja, maar je hebt net ook laten horen. Ook dat is de hel natuurlijk. Hè? Als je allemaal staat te dringen voor de laatste koopjes. De grote kortingen die gegeven worden. Misschien moeten we zo meteen even Highway to Hell draaien. Ja. Als iemand hem kan fixen. Mensen houden dus sowieso van koopjes. Black Friday is next level koopjes. Zijn er... Nou ja, eigenlijk nog ineens next level. Het is een voordeel. En mensen zijn uit op voordeel natuurlijk. Hè. Dat zit genetisch ingebakken. En als er wat te halen valt, dan zijn we erbij. Nederlanders staan daarin, zegt men in de wereld, voorop. Dus als er voordeel te halen is, dan waarom zou je dat missen? Dus ja, het is niet anders dan elke andere uitverkoop. Nee, en is er ook echt voordeel te halen bij Black Friday? Eigenlijk voor twee partijen. Voor de consument wel, want er worden inderdaad wel serieuze kortingen gegeven. Maar ook voor de retail, die een beetje af moet van dingen waar ze anders mee blijven zitten. Dat is natuurlijk ook een soort van uitverkoop. Dus iedereen wordt daar wel blij van. Kijk, en die verkoper die zijn er toch, want kerstmis komt eraan. En wij hebben dan ook nog eens een keer Sinterklaas, waar je extra voor inkoopt. Ja. Dus de cadeaus zouden toch gekocht worden. Maar nu dan met dat extra voordeel voor de consument. Dus eigenlijk worden beide partijen daar wel gelukkig van. En klopt dat, ik weet niet of het een fabeltje is, maar er wordt gezegd ook dat er bepaalde spullen duurder worden gemaakt in de weken voor Black Friday. En dan weer worden afgeprijsd. En netto winst nul. Nou... Misschien wel in de eind vorige eeuw, maar sinds internet. Iedereen gaat natuurlijk even kijken van tevoren. Wat gaat iets kosten? Ja. En wat wil ik hebben? De boodschappenlijstjes worden al online gemaakt. En daarna ga je pas kijken waar haal ik het voordeligst. En bij wie moet ik dan zijn? Jij bent een neuromarketing expert. Ja. En wij gaan straks helemaal doorpraten over hoe je beïnvloed wordt door koopjes of door aanbiedingen. Heb je daar een vraag over? Bel dan naar 0800-1121 of stuur me even een appje in de Radio 1-app. En dan ga ik hem zo voor je stellen. Heb je liever dat ik langer wacht? Waarom hangt alles steeds van morgen af? Geen verschil meer tussen dag en nacht. Ik leef aan de zon, ik weet wie ik niet wil zijn. Het lijkt of de tijd stopt, het begin voorbij. Oh, ik kan niet meer terug, dus heen er mij. Het lijkt of de tijd stopt. We'll hoorde onderweg hier bij Radio 1. En, goedemorgen, je luistert naar Gaan en Martin de Munnik is bij mij te gast. Hij is neuromarketing-expert en weet alles over het koopgedrag van de mens. En dus ook van jou en mij. Misschien kan hij wel ook vertellen waar je extra door verleid wordt op Black Friday. Heb je een vraag? Bel vooral naar 0800-1121. Ik had net al even gezegd, we gaan eerst even vertellen, wat doet een neuromarketing-expert? Ja, kijk, neuromarketing is eigenlijk een pleonasme. Marketing is het op zijn simpelst zeggen het verleiden van consumenten om voor het ene merk te kiezen in plaats voor het andere merk. Of het ene product voor het andere product. En dat gebeurt in het brein. Dus dat neuro heeft er eigenlijk niks mee te maken. Alleen in de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen wetenschappers onomstotelijk tot de conclusie dat ons gedrag door onbewuste processen wordt bepaald. Wij beslissen eerst en daarna worden wij ons daarvan bewust. Dus daar komt dat neuro vandaan. En ergens in het begin van deze eeuw is dat doorgedrongen tot sales, tot marketing, tot reclame. We proberen te begrijpen hoe dat onbewuste proces van consumenten, van mensen in de algemeenheid in elkaar zit en daar beter op in te spelen. En hoe onderzoek je dan hoe dat gaat? Waar wij door mensen ons aangetrokken voelen? Ja, dat is vrij spectaculair. Dat is ooit begonnen ook op universiteiten. Stanford speelt er een belangrijke rol. Door mensen in een MRI-scanner te stoppen en kijken wat er gebeurt wanneer mensen iets kopen. Je kan natuurlijk, vandaag de dag zijn we gewend aan geraakt om een knopje te drukken en met je muis in de weer te schrijven en klik, ik heb wat gekocht. Kan je afrekenen en dan kan je het meenemen. Ja, dat soort processen worden overgedaan terwijl mensen in een MRI-scanner liggen. Daar zit een beeldscherm in, een koptelefoon. Dus je kan er eigenlijk het online kopen, zeg maar, simuleren. En dan kan je zien welke breinprocessen daarbij betrokken zijn. En dat is eerder de onbewuste processen. En daarna, soms wel 7 tot 10 seconden later, dan gaat ons bewustzijn meedoen. En wat gebeurt er dan in ons hoofd als we iets kopen? Nou, de basis wordt bepaald door eigenlijk 2 systemen. Een beloningssysteem. Waardoor dopamine wordt aangemaakt. Je ziet iets en dat wil je graag hebben. Als je de prijzen bij laat zien, dan wordt ook nog onbewust bepaald, kan ik me dit veroorloven? In de wetenschap wordt het greed en fear genoemd. Dat zijn natuurlijk niet hele prettige woorden, dus ik heb dat maar gain en pain genoemd. Rijmt het ook, kunnen we het goed onthouden. Dus die gain die zegt van wil ik hebben, zie ik zitten, ga ik doen. En die pain die zegt, het levert meer op dan dat het me kost. Een snelle kostenbaatanalyse. Dat is het. Ja. En die kostenbaatanalyse, dat is een kwestie van millisecondes. En dat gaat onbewust? Dat gaat allemaal onbewust. En daarna worden we ons van bewust. En we denken, en dat is eigenlijk wat de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, overigens een psycholoog die de Nobelprijs voor de Economie heeft gekregen. Dat is op zich al bijzonder. Die heeft aangetoond dat het eigenlijk onbewuste processen zijn. En daarna gaat ons bewustzijn meedoen. Hey, interessant, ik heb wat besloten. Daar worden we ons niet zelf van. Dat we denken dat dat stemmetje in ons hoofd de baas is. Maar dat zijn dus eigenlijk onderliggende processen die bepalen wat we doen. En kun je dat onbewuste stemmetje de baas worden? We weten natuurlijk uit ervaring hoe moeilijk dat is. Ja. Hoe moeilijk het is om die reep chocolade te laten liggen of dat gebakje. Of dat laatste biertje. Hapje, of dat laatste hapje in de pan. Ja, ja. Precies. Maar we kunnen natuurlijk kunnen we het ons de baas worden. Want anders waren we niet anders dan een willekeurig beest. Maar moeilijk is dat wel. Maar hoe doe je dat dan? Een hele grote vraag, weet ik. Nou, allereerst moet je je ervan bewust zijn. Ik ben me ervan bewust, maar het lukt mij ook niet om die chocolade te laten liggen. Er zijn ook wel trucjes. Je moet niet op een nuchtere maag boodschappen gaan doen, want dan gooi je te veel in je mandje. Je moet je ergens bij stilstaan als je iets doet. Je moet jezelf afvragen van wil ik dat nou wel echt? Maar nogmaals, het is moeilijk om... En het heeft natuurlijk ook voordelen. En ons onbewuste weet ook wel dat we rood staan en iets niet moeten kopen. En ons onbewuste, sterker nog, ik ben hier naartoe gereden met de auto. En dat gebeurt natuurlijk allemaal onbewust. Je schakelt, je kijkt wat rond, je luistert nog naar de radio. Je bedenkt wat je straks moet doen. Soms ben je onderweg geweest en je bent door de Schipholtunnel gegaan. En dan denk je, ik moet door de Schipholtunnel gekomen zijn. Anders ben ik hier niet. Daar heb je geen idee van. Dus dat gebeurt allemaal. Sommige dingen kan je ook wel beter aan het onbewuste overlaten. Ja, maar om die processen, zeg maar, er bewust van te worden of om te voorkomen dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, begint het bij bewust worden dat je een onderbewustzijn hebt. Ja, ja, precies. En de tweede stap? Want dat weten we nu allemaal. En dan? Nou, daar komt natuurlijk bij accepteren dat je onderbewuste de zeg ik tussen aanhalingstekens, de basis. En dat heeft te maken met vooringenomenheden, kennis die je hebt opgedaan. Evolutionair meegekregen kennis. Maar ook kennis door reclame. En we denken dat reclame geen invloed heeft. Wie denkt dat? Nou, in zijn algemeenheid wordt gezegd. Mijn vader zei altijd, ik geloof niet in reclame. Ik koop alleen bekende merken. Oh ja. Dus ze zelf hard op lachen. Maar zo is het natuurlijk wel. Ja. En heel veel dingen lijken ons ene oor in te gaan, het andere oor uit. Maar ondertussen is er wel wat gebeurd. En je vraagt ook nog wel wat van je brein als je alles moet weerstaan waar we mee verleid worden, dag in dag uit. Ja, dat brein kan meer. We nemen honderden beslissingen per seconde. Het intoetsen van een letter op je toetsenbord is alleen al 600 beslissingjes om daar te komen. En toch kunnen we uit ons hoofd een mailtje of een WhatsApp tikken. Dus dat brein kan natuurlijk verschrikkelijk veel aan. Dus helemaal geen probleem. En soms ook gezegd, ja, je hebt tegenwoordig zoveel informatie te verwerken. Ja, dat is eigenlijk geen probleem. Het probleem is, het brein filtert zelf heel veel. En je bewustzijn zou eigenlijk ook nog veel moeten filteren. Nou, en dat gebeurt niet altijd. En zeker niet op Black Friday. En hoe gaat het dan op Black Friday? Door wat worden we allemaal verleid vandaag? Nou ja, allereerst het feit dat het Black Friday is. Dat zet ons aan, er valt wat te halen. Ja. Het gaat niet zozeer om de korting, maar het gaat om het feit dat je zou missen dat je een korting. FOMO. Ja, fear of missing out. Ja, klopt. De angst dat je iets mist. En dan gaat ook nog anderen gaan dat doen. We hebben niet alleen de greed en de fear, maar ook nog social behavior. Wat doen andere mensen? We vergelijken ons de hele tijd met andere mensen. Dus als die gaan koopjes gaan jagen, dan gaan we. Soms, je ziet het ook wel eens, mensen staan in een rij en heb je geen idee waarom mensen in de rij zijn. Dan gaan anderen daarachter staan. Ja, staan in de rij. Daar heb ik nou wel afgeleerd. Dan ga ik even niet ergens een andere rij is. Of doorlopen. Heel bijzonder. Dat kopieergedrag van mensen is wel een van de bijzondere dingen. Ja. En wat nog meer? Het feit dat Black Friday er is, hè, en dat we er met z'n allen massaal op afgaan, is al een trigger voor ons om te denken van we moeten misschien wat. Nou, dan de korting zelf. Ja. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Hè. En laten we wel wezen, we gaan naar de feestdagen toe, dus we willen cadeautjes kopen. Ja. Ja, als je een cadeautje met voordeel kan krijgen, waarom niet? En de reclame zelf, want je loopt een winkel in en je ziet overal procenten staan, pakjes, glitters, weet ik veel wat. Ja. Hoe gaat dat? Als nou, ja, dat is natuurlijk ook de ervaring die de reclamemakers en de retailers hebben opgedaan. Ja, die weten inmiddels ook wel hoe dat werkt. Hè? Als iets met doorgehaald van voor. Het gaat natuurlijk niet om het bedrag wat er staat, maar het gaat om van voor. Oh, er is. Kijk, ons brein is natuurlijk gespind op, is er wat te halen? Ja. En dat is evolutionair, dat is honderden miljoenen jaar oud. Ik heb iets nodig en ik weet dat het me iets kost. Ooit was het, ik heb energie nodig, ik moet overleven. Ik zie een konijntje snel, ik ben snel, haal ik dat? Levert het meer energie op dan dat het me kost? En die afweging, ja, dat werkt nog steeds precies hetzelfde. Alleen nu is het niet meer een konijntje, maar een potje pindakaas of een cadeautje. Je zei net, toen we elkaar spraken, dat er onderzoek wordt gedaan naar wat er in de hersenen wordt gebeurd, middels een MRI-scan. Ja. De data die er daaruit beschikbaar is, daar kunnen bedrijven goed op inspelen eigenlijk. En die kunnen ons dus eindeloos verleiden. Komt er ook een verantwoordelijkheid kijken bij de verkoper? Ja, zeer zeker. Maar kijk, reclame of marketing is de algemeenheid. De reclame onderdeel daarin, dat is ongeveer 100 jaar oud. En dat is ooit ontstaan doordat wij dingen konden verplaatsen dankzij de trein. Je kon ineens sinaasappelen uit Californië of uit Florida ook in Canada krijgen. En snel. Daar is natuurlijk een heel proces op gang gekomen. Maar dat gaat nog steeds, omdat we niet precies weten hoe mensen in elkaar zitten van binnen in ons brein. Tot voor kort gaat er heel erg veel fout. Hè. 80% van de productontwikkelingen mislukt. $400 miljard wordt er jaarlijks uitgegeven aan reclame zonder effect. Nog ineens een negatief effect. Dus er is heel veel efficiëntie te halen. En daar zijn eigenlijk reclamemakers en bedrijven mee bezig. Hoe kan ik die efficiëntie van marketing verbeteren? Dat levert uiteindelijk meer winst op. Nog ineens omdat we meer verkopen, maar omdat we minder geld daarvoor uitgeven. Ja, en die winst betekent of betere productontwikkeling of goedkopere producten. Of geld voor de aandeelhouders, dat kan natuurlijk ook. Maar het gaat in eerste instantie om het verbeteren van de effectiviteit van reclame en marketing. Ja, maar ik denk dan ook, wij zitten in een wereld waar we allemaal minder moeten gaan consumeren. Want we consumeren al knetterveel, we moeten duurzamer gaan leven. En vervolgens gaan we inzetten op kopen, kopen, kopen. Ja. Ja, goed. Ja, kijk, marketing is natuurlijk het is het verleiden van mensen om voor het ene product te kiezen en niet voor het andere. Voor het ene merk en niet voor het andere merk. De verleiding tot het kopen van producten. Weet je, ja, je kan een mens wel een keer belazeren, maar één keer. Dan trap je er niet meer in. Dat consuminderen, zoals het wordt genoemd, dat is niet de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Dat is de verantwoordelijkheid van het individu zelf. Is dat zo? Ja, wij bepalen toch dat we... Kijk, een auto, je rijdt van A naar B. Mm-hmm. En de benzine die je erin stopt, 90% van de benzine wordt gebruikt om die auto daar te krijgen. En 10% wordt gebruikt om degene die uitstapt daar te krijgen. Dus daar zit natuurlijk... de ontwikkeling. Hè? We moeten proberen producten zo te maken dat ze duurzamer zijn. En niet dat we minder gaan. Want waarom zou je minder willen hebben? Of minder willen gebruiken? Of minder willen eten? Omdat je het niet nodig hebt misschien? Ja, nou, dat proces komt langzaam maar zeker wel op gang. Hè? En dat is niet gestimuleerd door het bedrijfsleven. Dat is gestimuleerd door de mens zelf. Ik heb een buurman die heeft een grasmaaier en ik heb er ook een. En de buurman daarnaast ook. Ja, waarom moeten we met z'n vijf op een rijtje vijf grasmaaiers hebben? En die ontwikkeling zie je al wel ontstaan. Ook dankzij internet. Je kan even kijken of iemand in de buurt iets heeft wat jij tijdelijk nodig hebt. Dus dat is een proces dat moet bij mensen zelf op gang komen. En niet zozeer, het bedrijfsleven speelt daarop in. Ja, daarom. Maar dat maakt het voor mij altijd best wel lastig te begrijpen. Is dat enerzijds zeggen we, dat is echt een groot deel, lang niet iedereen is het ermee eens, we moeten inderdaad minder gaan consumeren. Anderzijds hebben we bedrijven die belachelijk goed geïnformeerd zijn over hoe ons brein werkt. En die daar knettergoed op in kunnen spelen. Dan kun je wel zeggen, ja, de individu moet een keuze maken. Maar dat is ook wel heel lastig. Nou ja, ik had pas een discussie met die zo'n... Ja, bedrijven die voedsel produceren, de Unilevers van deze wereld. Ja, die moeten maar stoppen met zout en suiker in hun producten stoppen. Als ze dat doen, zijn ze overmorgen failliet. Want wij mensen willen zout, suiker en vet. Dus daar de verandering moet komen dat wij minder zout willen eten. Dat wij minder suiker willen gebruiken. En dan gaat het bedrijfsleven zelf wel zorgen dat er minder zout en suiker in. Het bedrijfsleven levert wat mensen willen hebben. Dus de vraag bepaalt het aanbod en niet het aanbod de vraag. Oké, duidelijk. Ik heb ook vragen vanuit het publiek. Ik ga jou sowieso even vragen. Zou je iets dichter bij de microfoon willen zitten? Dan kunnen onze luisteraars je net iets beter horen. Dank je wel. Even kijken. Thomas die heeft gebeld. Goedemorgen, Thomas. Ja, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hi. Vertel, je hebt een vraag. Ja, twee eigenlijk. De eerste is, nou ja, je gaf het net al een klein beetje aan in het gesprek. Heeft het zin als de overheid bijvoorbeeld waarschuwingspotjes zou uitzenden tussen de reclames door van, joh, check eerst even, heb je het echt nodig? Voordat je tot aankoop aangaat. Heeft zoiets zin? Goeie vraag. Ja, nou ja, zeker heeft de overheid vertegenwoordigt ons allemaal. Dus ja, de overheid heeft daar zeker een rol in. En de overheid zou in haar eigen communicatie ook gebruik moeten maken van de kennis die vanuit de neurowetenschappen langzaam maar zeker doorcijpelt naar het bedrijfsleven. Dat doen ze helaas nog te weinig. De overheid werkt traditieher met straffen. Maar wij mensen zijn gespind op beloningen. En niet dat ze zich op straffen. Dus je zou eigenlijk willen kijken, kan je goed gedrag belonen in plaats van slecht gedrag straffen? Ja. Ik vond het altijd zo grappig dat ik dan met Black Friday en zo, zeker de afgelopen jaren, als je online kleding gaat kopen, dan krijg je overal 25% korting en zo. En dan heel vaak zit ik dan dat hele winkelmandje vol te gooien met aanbiedingen. En aan het eind denk ik, heb ik het echt nodig? En dan soms ga ik niet tot aankoop over, maar dat voelt dan heel niet bevredigend. Dan denk ik dus eerst soort van, ik heb die korting gehad, maar dan koop ik het niet, wat eigenlijk geld spaart. En dan toch voelt het alsof ik dan iets mis. Ja, kijk, en ik heb net al een beetje aangetipt, dat gevoel van belonend. Een prachtig mooi voorbeeld werd in Amerika duidelijk, ik denk een jaar of 15, 20 geleden. Daar was men erachter gekomen dat als je bij de supermarkten groente en fruit voorop legt, dan is de kassa-aanslag 10% hoger bij iedereen. En er werden theorieën over gemaakt. Ja, hoe komt dat dan? Ja, omdat je dan ben je met groente en fruit bezig. En dan maak je een soort van boodschappenlijstje in je hoofd. De praktijk bleek te zijn dat er is een soort van belonend gevoel als je groente en fruit hebt gekocht. Ik ben goed bezig voor mezelf, voor mijn gezin. Nou, dan kan die reep chocolade er ook wel bij en die zak chips. Als dat beloningssysteem is aangezet, ja, dan is er eigenlijk geen weg terug. En als je die weg dan terug, jij hebt hem dan klaarblijkelijk gevonden. Ik haal hem toch uit het bandje. Ja, dan voelt dat niet prettig, want dat beloningssysteem heeft al lang besloten dat het een goed idee was. Ah ja, zo'n rabbit hole waar je in terechtkomt. Nog één laatste vraag. Ja? Ik vraag me dit al jaren af in de mediamarkt. Ik mag daar volgens mij wel iets over noemen, want zonder mening dan. Ik vraag me af, overal hebben ze heel grote prijzen staan. Maar echt, het wordt helemaal duizelig in die winkel. Is dat dan zo, zodat op een gegeven moment dan €500 heel weinig lijkt ten opzichte van al die producten van €1000? Kijk, ons brein is een gewikkeld apparaat om dingen heel simpel te maken. En die wel eens niet is. Het is een afweegmachine. Wat kost het me en wat levert het op? En die prijsprikkels, ja, die spelen daar een hele belangrijke rol in. Bedrijven proberen daar ook een beetje mee te spelen. Je ziet een potje van 80 gram, dat kost €1,50. En een potje van 100 gram moet dan iets duurder zijn. Maar wij zien maar eigenlijk maar twee potjes. Dus we denken, hé, die is goedkoper dan de andere. En dan heb je de neiging om voor de goedkoper te kiezen. Maar per saldo zou je wel eens duurder uit kunnen zijn, omdat het gewicht niet klopt. Dus bedrijven proberen die vergelijking moeilijk te maken. En hoe moeilijker die vergelijking is, ja, hoe eerder je op je gevoel of op je emoties kiest. Ja, doen we denken aan de keukenboer die toen ik vroeg, is er een goedkopere kookplaat, liep naar een duurdere. Ja. Ja, nou, dankjewel. Thanks. Heel interessant. Alsjeblieft. Jij bedankt voor je vraag. En ik wens je ook nog een fijne vrijdag, Thomas. Dankjewel. Als je een vraag hebt, dan kun je die stellen. Dan mag je bellen doen of appen. En Arie die heeft gebeld. Goedemorgen, Arie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Radioteam van 1. Ik heb een vraag. Ja. In verband met het koopgedrag van onze groot winkelbedrijf A, met de directie in Oud-Zwaardijk. Ik denk dat we ons wel bekend. Wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, als ik bijvoorbeeld, ook over het koopgedrag. Ik ben een instelling, als ik morgen een dekbed overtrekken heb nodig heb, ga ik bijvoorbeeld naar de Action. Ja. En dan kom ik daar binnen, nou, dan zie ik dan allerlei soorten mensen. En ik denk, dan voel ik me al een soort eigenwijze boer. Maar goed, dan kom ik naar binnen met me overal. Ik ga naar de stelling en ik, om maar een voorbeeld te noemen. Mag ik je heel kort over onderbreken? Want jij zegt, ik loop in de Action en dan voel je eigenwijs. Waarom? Nou, dan voel ik me een beetje eigenwijs. Want dan loop ik naar de stelling en dan vraag ik wat van de medewerker waar kan hebben. Nou, dan koop ik bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, twee dekbed overtrekken van €20. Nou, daar heb ik in principe al geen mandje voor nodig, want dan loop ik weer terug naar de kassa. En dan sta ik in de rij en dan zie ik mensen met een mandje met €40 rommel. Nou, ik noem het in mijn beleving maar rommel. Ik reken af en dan gaan er mensen en ik denk, nou, dat ik weet zeker dat Black Friday ga ik niet naar de Action, want dan sta je gewoon in de file en dan staat er een visboer buiten de visbakken, want dan is het er gewoon druk. Nou, dat is een beetje de strekking van mijn vraag. Hoe kan dat? Hoe kan wat precies? Wat is je vraag? Nou ja, de vraag is, hoe kan dat? Wat kan? Dat mensen in de rij staan en jij niet? Ja. Het is misschien een beetje een moeilijke vraag, maar ik denk dat dat toch een beetje de strekking is van wat de meneer in jouw studio. Eigenlijk is dit zo'n ingewikkelde vraag. Ik heb net gezegd, ons gedrag wordt gestuurd door twee primaire processen. En de ene is gain, wat levert het op? En de andere is pain, wat kost het me? Maar er is er ook een derde proces, hè? Wat doen anderen? En als mensen in de rij gaan staan, dan heb je de neiging om daarachter te gaan staan. Als mensen iets kopen, dan denk je, hey, wat wordt daar gekocht? Als mensen zeggen dat er een voordeel is. Soms zie je het ook wel in een straat. Hè? De eerste in de straat koopt een nieuwe auto. En een jaar later heeft het hele straatje een nieuwe auto. Iemand is begonnen met spijkerbroeken te kopen met gaten erin. Die betalen 200 euro voor een kapotte spijkerbroek. En ineens hebben we allemaal kapotte spijkerbroeken. Dus ja, dat is wat mensen doen. We kopiëren elkaar graag. Met hele rare gevolgen van dien. Dus heb je wat gekocht bij de Action en dan loop je de winkel uit. En dan en dat is natuurlijk heel slim van die visboer. Die gaat natuurlijk daar staan. Want mensen hebben een goed gevoel gekregen. Ze hebben een belonend gevoel gekregen. Ik heb ook nog voordeel gekregen. Nou, en dan, dan mag je jezelf belonen, hè, met een visje. En dan ga je daar ook weer in de rij staan. Ja, ik denk dat ik weet wat u bedoelt. Want wij hadden vroeger op de boerderij. Kwam er wel eens een agrarische man met een vrachtwagen met agrarische producten. En dan waren we druk. En dan, bij Dirk even in de wagen. Dan dacht je even uit je hoofd. Nou, ik koop wat voor 10 euro. Maar uiteindelijk kreeg je een bonnetje van 50 euro. Want dan sta je ook net even bij stil. Ja, ik denk dat ik... Zo gaat dat. En ik denk dat ik ben dus ook een, ik heb buren bijvoorbeeld die krijgen een stapeltje reclamekrantjes van wat heb ik jou daar? Ik lees helemaal geen reclameklantjes, dus ja, ik denk ook, misschien is dat ook nog een reden om, of een manier om mensen aan het kopen te krijgen. Arie, ik wil je danken voor je vraag. Ja, tot een fijne uitzending verder. Ja, dankjewel. We hebben te gast Martin de Munnik over koopgedrag tijdens Black Friday. Of eigenlijk in het algemeen, naar aanleiding van Black Friday. Heb je een vraag, die kan je bellen en je mag ook appen. En ik heb een vraag van Sabine. En die zegt, je zei het net al, vraag en aanbod. Door de vraag komt aanbod. Waarom kopen we ineens minder Mars en minder snoep als het niet meer bij de kassa ligt? Ja, het is misschien een beetje uit het oog, uit het hart. Hè? Als het, je ziet iets liggen en dan word je eraan herinnerd. Dan gaat ook onbewust de reclame die je hebt gezien daarvoor meedoen. Kijk, alle zintuigen spelen mee. Hè? En alle kennis wordt opgeslagen in het geheugen. Onze onbewuste kennis is natuurlijk vele malen groter dan onze bewuste kennis. Dus als je een Mars ziet liggen, dan denk je aan de leuke momenten. Automatisch komen gevoelens op van de leuke momenten die je erbij had. Of de smaak, of het suiker speelt natuurlijk een belangrijke rol. En al die kennis geeft je een goed gevoel. En dan stop je hem in je mandje. Dus ja, als je hem niet ziet, dan is de kans ook aanzienlijk kleiner dat je hem koopt. Dus eigenlijk als je jezelf wil behoeden voor impuls aankopen, moet je zorgen dat ze ook niet in je zicht komen. Nou, dat is het woord, hè, impuls. Ja. Dat moet je zien te vermijden. Is dat makkelijk te vermijden? Anno 20? Nee. hoe kan je dat het beste vermijden? Nou, kijk, online. Het verschil tussen als je online boodschappen doet, dan ga je op zoek naar iets. Ja. Dan krijg je wel keuzestress. Vooral als je een bed moet kopen, dan word je natuurlijk helemaal. Dan raak je van overstuur zelfs. Hè. Zoveel keuze heb je en je weet het niet. En het is erg duur. Maar het verschil tussen geconfronteerd worden met een product wat je in de winkelstraat overkomt, de winkel zelf, maar ook de etalages, maar ook in de winkels. Die kans is natuurlijk vele malen kleiner op internet. Hè, want daar ga je bewust naar iets op zoek. Daar is de informatie ook, als je wilt, beter. Je kan nog eens vergelijken. Dus dat maakt het eigenlijk wel makkelijker om die impuls te vermijden. Ja, en hoe zit het dan met Prime? Hè? Want een voorbeeld, ik stond dinsdag op het pontje. En dan zie je op de pont daar zit reclame van een schoenenmerk. De tram die heeft reclame van een eetmerk. En dan loop ik langs een luifel met alleen maar reclame over lingerie. En dan kom ik aan bij mijn bestemming en denk ik, oh ja, wacht, die schoenen zijn wel leuk van dat schoenenmerk. En oh ja, dat eten is ook handig. Ik word continu geprimed. En als ik nu schoenen ga zoeken, ga ik naar dat merk. Hoe kan ik dat voorkomen? Nou, eigenlijk niet. En het is, dat is maar goed ook. Hè? Want kijk, reclame heeft ook een functie. Hè? Vertel. Nou, we zijn van nature zijn we heel nieuwsgierig. Mensen zijn zo nieuwsgierig, daarom zitten we hier. En niet zoals we een paar honderd jaar geleden bij liepen of nog eerder. Dus die nieuwsgierigheid die wordt gevoed. En die nieuwsgierigheid die heeft ook... Kijk, nieuwsgierigheid heeft ook een mogelijkheid om iets te verwerpen. Want het ene merk kies je niet, ja. En het andere merk kies je wel. En de keuze die wij hebben, ja, dat maakt natuurlijk ook de rijkdom van onze westerse cultuur. Ja, duidelijk. Ik heb een audio-appje met een vraag voor jou. Daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen. Wat een leuk onderwerp. Ik heb een vraagje voor jullie, expert. Ik heb wel eens gehoord dat in tijden van economische malaise juist de verkoop van make-up artikelen stijgt. En nou vroeg ik me af of dat inderdaad zo is. En dan, ja, waarom volgens u? En ja, misschien is het ook wel gewoon een broodje aapval. Dat kan ook. Goedemorgen. Dank voor je appje. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuke vraag. Eerlijkheid moet ik zeggen, ik zou het niet weten of dat zo is. Ik heb het zelf nog gehoord, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Hè. Als we ons niet goed voelen, dan wil je dat natuurlijk veranderen. Hè. Dus in de economische malaise, zoals deze meneer het noemt, is altijd tijdelijk. En wordt dat vaak gehyped. Mm-hmm. Net als positieve dingen gehyped worden ook negatieve dingen gehyped. En als iedereen zegt dat het slecht gaat met de beurs, dan gaat het slecht met de beurs. Als iedereen zegt, we zitten in een crisis, dan ontstaat die crisis ook. Ja. Consumentenvertrouwen, dan wordt er gepubliceerd. Ja, het consumentenvertrouwen is gestegen. Nee, eerst gaan de verkopen omhoog en dan stijgt het consumentenvertrouwen. Dat is nou typisch het geval van dat onbewuste. En dat we worden ons bewust dat we iets hebben gekocht. Nou, en daar krijgen we vertrouwen van. Als dat vertrouwen even weg is, dan heb je de behoefte om in ieder geval bij jezelf ook dat vertrouwen weer een beetje... Nou, en hoe creëer je zelf vertrouwen? Door er goed uit te zien. Ja. Dus vrouwen smeren dan make-up op. Tegenwoordig kerels ook. Ik wou net zeggen, wat doen mannen dan? Ja, nou, wat doen mannen? Mannen, het grappige is wel, van de koopverslaafde mensen is het overgrote gedeelte, meer dan 80% is vrouw. Maar die andere 20%, die kerel, die koopt voor net zoveel geld. He, dus kerels kopen dan ineens, ja, die kopen iets groots en iets meeslepends voor zichzelf. Kijk eens, ik kan dat. Hoeveel mensen zijn er koopverslaafd? Geen idee. Wanneer ben je koopverslaafd? Ja, het is natuurlijk een medische definitie. Ik zou niet weten hoe die luidt. Maar wat wel bekend is inmiddels, dankzij dit soort van neuroonderzoek. Vroeger was iemand koopverslaafd, punt uit. En nu weten we wel, bij de ene is dat om... Het gaspedaal staat wat te hard. En bij de andere staat de rem wat te zacht. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook verschillende manieren van koopverslaving. Ja, kun je er ook echt lekkerder door voelen? Dus niet dat korte dopamine shotje waar ik het net over had. Maar kun je ook echt, als ik bijvoorbeeld vandaag iets koop, dat ik me gewoon echt een lekkerder mens voel? Kijk, als het dopamine aangaat, dan voel je je lekkerder. Het werkt zoals bij elke verslaving, is ook dopamine verslavend. Hè? Dus je hebt er steeds meer van nodig. Dat is een... Dus je hebt steeds meer Black Fridays nodig om te overleven. Oh ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Ja. We hadden eerst alleen maar Vaderdag en Moederdag. Komt ook uit Amerika overgewaaid. En we hadden al Sinterklaas. En Kerstmis was voor ons niet zozeer van cadeautjes. Daar hadden we Sinterklaas voor gehad. Maar ook dat is uit door Coca-Cola naar de rest van de wereld gebracht. Toen hadden we Black Friday. En nu heb je ook Sibling Day. En je hebt dat komt uit Azië overgewaaid voor alleenstaanden. God, wat ben ik zielig. Single day. Single day, ik kom voor mezelf. Ja, en zo, ja, dat is eigenlijk een beetje... Het zijn marketingtrucjes. Maar je kan je euro maar één keer uitgeven. Dus de meeste mensen kijken in de portemonnee en die zeggen, nou, die is leeg. Dus ze gaan vandaag maar eens even niet wat kopen. De meeste mensen hebben natuurlijk wel hun financiële leven onder controle. We hebben te gast Martin de Munnik over koopgedrag tijdens Black Friday. Heb je een vraag, die kun je appen of je mag bellen. En ik had net beloofd dat we naar Highway to Hell gingen luisteren. Zwart Black Friday en Zwarte Zaterdag, dus die komt. Yeah. goed, je bent wakker en goedemorgen. Je luistert naar Gaan en we hebben Martin de Munnik over koopgedrag tijdens Black Friday te gast. Hij kan ons alles vertellen over wat er nou gebeurt met je hersenen als je een winkel inloopt of een advertentie ziet of een advertentie niet wil zien. Hij is namelijk neuromarketing expert. Heb je een vraag? Je kan bellen naar 0800-1121. Je mag ook appen en als dat anoniem is, dan kan dat. Moet je even zeggen dat ik je naam niet mag voorlezen. Maar eerst gaan we naar Jeffrey. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn vraag is, ik ben met een goede vriendin afgelopen jaar bij de Action geweest. Nou, die gooit er een hele karretje vol. Ja. Nou, en lekker aan het winkelen geweest. En we staan bij de kassa en dan uiteindelijk, ja, kaalwinkels hebben hier ook nooit wat. En dat je dan denkt, ja, die was eigenlijk wel heel ontevreden. En nog, dat je denkt, nog ja, voor ze had afgerekend? Nog voordat ze afgerekend had. Oké. Ja. Dus dat je denkt, ja, ze rekent uiteindelijk toch af. En ik maak er nog een geintje naar de mensen erachter. Ja, laat me gaan hoor. Ik heb niks kunnen vinden. Dus mijn hele karretje was overgeladen vol. Dat je denkt, ja. Dus vraag ik me af hoe dat dan werkt. Want ja, die hebben dus van alles gekocht. Maar ze zijn uiteindelijk niet tevreden. En wat is je vraag? Ja, dat, hoe dat dan werkt in het brein van een mens. Dat je dan niet tevreden bent als je alles koopt. Wat je dan graag wilde kopen. Want zij is dan ontevreden uiteindelijk voor de dingen die ze gekocht hebben. Nou ja, waarschijnlijk zal het toch wel iets geweest zijn wat ze dan wilden hebben, niet gevonden. En dat is het wat elke winkel, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Action, dat geldt voor elke winkel. Ja. Je probeert zoveel mogelijk, iedereen probeert zoveel mogelijk te verkopen. Ja. Maar als jij de winkel binnengaat om product A te kopen. Maar ondertussen zie je ook nog, hé, dat is interessant, oh, dat is leuk. Ja, dan heb je natuurlijk wel B, C en D gekocht, maar A nog steeds niet. Dus dan blijft dat gevoel van ontevredenheid of ja, niet de volmaakte koopervaring gehad. Dus dat, okay. Ja, dat blijft dan wel. Nou, oké. Okay. Dat was een vraag, want ik was wel nieuwsgierig hoe het werkt. Ja, bij mij werkt het niet zo. Want ik haal wat ik nodig heb, hebben ze niet, dan ga ik weg. Dus ja, zo werkt het bij mij altijd. Maar ik ga niet nog een keertje extra winkelen om dan tevreden te, misschien toch nog tevreden te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat daarin verschillen kerels dan wel van vrouwen. Hè? Mannen zijn misschien wat doelgerichter. Maar goed, mannen laten zich op een andere manier verleiden. Wij stappen de showroom binnen om een auto te kopen. Ja, en we komen met een te grote auto er uiteindelijk weer uit. Ja, dat is ook wel. Ja. Dus wij kopen wat duurdere producten. Precies, ja. Nou, oké. Okay. Nou, dat was mijn vraag. Dank je wel. Dus, Dank voor je vraag, Jeffrey. Ik wens je nog een fijne dag. Anton, jij hebt ook een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Spreek je met de neurowetenschapper? Sorry, wil jij je radio uitzetten alsjeblieft? Dan kan ik je beter horen. Momentje. Heel graag. We hebben te gast Martin de Munnik over koopgedrag tijdens Black Friday. En Anton heeft, als het goed is, een vraag. Die is even zijn radio uitzetten. Ben je er weer? Momentje. Ja, ik wacht. Rustig aan. Hij gaat zijn radio uitzetten. Momentje. Ja? Ja, nu heb ik hem uit. Top. Vertel, wat is je vraag? Mijn vraag aan de neurowetenschapper is... Mijn opa die is zeg maar van 1850. Mijn vader van 1900. Ja? En ik ben een halve eeuw jonger. Mm-hmm. Dus daar kun je ook nagaan hoe oud ik ben. Als ik de vader van mijn opa uit mijn vaders overlevering hoor... hoe zijn vader was, hoe mijn vader was, weet ik. Hoe ik ben, weet ik. Naarmate de tijd verstrijkt. Hoe is het mogelijk dat iedereen tegenwoordig slechts een korte termijn planning erop nahoudt in plaats van een lange termijn planning? De wereld is zoveel sneller geworden, ben ik het mee eens. Mm-hmm. Maar dan nog. Ja, moet ik het zeggen. En wat bedoel je precies met korte termijn en lange termijn planning? Ja, nou, het korte en lange termijn brein. Of het brein zo kostbaar gedacht geworden is, heden ten dagen tegenover mensen van 1850, zeg maar. Doordat ze nu, nou ja, een jaar vooruit denken, of 10 jaar vooruit, of 20 jaar vooruit, terwijl vroeger generaties vooruit gedacht werd. Ja, nou, misschien heeft het te maken met in het hier en nu leven, maar dat is niet aan mij. Vertel, nee. Heb jij een antwoord? Ja, Dan kom je natuurlijk op een heel ander terrein terecht. Dat heeft niet zozeer te maken met consumentisme. Ik waag me op gevaarlijk terrein als ik daar uitspraak over doe. Maar ik heb ook wel eens gelezen. Kijk, mensen kunnen niet goed vooruit plannen. Kunnen niet goed vooruit plannen, zegt hij? Nee. We kunnen zo'n beetje 2 jaar serieus vooruit denken. Ik begrijp nu ook waarom al mijn 5-jaren plannen zijn mislukt. Daar kan ik niks aan doen. Maar in de tijd van jouw opa en ook al van je vader. En dus ook mijn vader. Want ik ben, ging de tijd niet. De veranderingen waren niet zo snel als dat vandaag de dag gaat. Dus we proberen mee te bewegen met de snelheid van verandering. En dat maakt het ook bijna onmogelijk om lang vooruit te plannen. Ja, toen kon elkaar om zeep helpen door een kanon af te schieten. Nu kun je elkaar om zeep helpen door de wereld weg te vagen. Dus wanneer moet er lang vooruit gedacht worden? Nu of toen? Ja, je zou zeggen dat er nu beter vooruitgedacht moet worden. Daar ben ik het mee eens. Ja. Maar kijk, de wereld vergaat niet, hè? De mensheid vergaat. En het tegenovergestelde is gebeurd. Gebeurt nu. Ja. Dus, wat is de conclusie? De mens vernietigt zichzelf in een korte termijn? Ja, ik ben ook weinig hoopvol gestemd. Maar... Ben ik het mee eens. Ja. Ik ben het wel eens. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ja. Nou, lekkere noot om het weekend mee in te gaan zo. Dank voor je vraag. Lars, jij hebt ook een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar een beetje hoop. Oké, heel fijn. Ben je welkom. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd van of je nou een soort van je brein te slim af kan zijn. Met het doen van aankopen en zeker omtrent Black Friday. Om een voorbeeld te geven, als ik nieuwe sportkleding of zo nodig heb... heb ik dat graag van een bepaald merk. En dan kan ik eigenlijk al het hele jaar rekening houden van... oh nee, maar eind november komt Black Friday, dus dan doe ik de aankoop. Ben ik dan eigenlijk goed bezig? Of ben ik meer dat mijn brein mezelf weer voor de gek houdt van... ik probeer het voor mezelf goed te praten of zo? Leuke vraag. Zeker leuke vraag. Uit de heup schieten zou ik zeggen, je kan jezelf niet te snel af zijn. Hè? Want dat heb je natuurlijk zelf ook gedaan. Maar waarom zou je niet? Als je met een bepaalde aankoop kan wachten totdat het kortingstijd is. In de zomer gaat de winterkleding in de aanbieding. En in de winter gaat de zomerkleding in de aanbieding. Ja, als je je kan veroorloven om daarop te wachten, waarom zou je dat niet doen? Je kan natuurlijk ook... Kijk, vandaag de dag is er bij sommige producten is er meer aanbod dan vraag. En wij Nederlanders zijn niet gewend om te onderhandelen in een winkel. Hè? Waarom zou je niet om korting vragen? In heel Azië onderhandelt met elkaar. Daar staan ze, op de markt staan ze een handje klap te kijken of iets goedkoper kan. En heel vaak gebeurt het ook in Nederland. Als je iets moet kopen en je vraagt, kan ik nog wat korting krijgen? Als ik wat meer koop, kan ik dan wat van de prijs af? We moeten ons ook weer gaan aanleren om daar altijd naar te vragen. Ja, nou is wel, vraag ik mezelf dan altijd wel af. Weet ik zeker dat ik niks anders heb gekocht de rest van het jaar... om te weten dat ik inderdaad echt gebruik maak van de korting? Of is het inderdaad van dat ik al wel wat anders heb gekocht... en dat weer een excuus is om weer wat te kopen? Het is, je kan er gek van worden soms zelf. Ja, keuzestress. Ik had het net even over een matras. Moet je eens proberen een matras te kopen. En iedereen vertelt dat een stukje schuimrubber... het ene stukje schuimrubber beter is dan het andere stukje schuimrubber. En daar moet je dan €500 voor betalen. Ja, dat levert natuurlijk wel... Het gebrek aan informatie... of het gebrek aan betrouwbare informatie... zo wordt dat dan onbewust door jou afgewogen. Ja, dat levert een soort van stress op die niet prettig is. Ja, nou bedankt. Alsjeblieft. Dankjewel voor je vraag, Lars. Ik heb een vraag in de app gekregen van Karsten en dat vind ik een goede vraag. Komt er na het bevredigende gevoel van de koop ook een down-gevoel? Of zoals een boeddhist zegt, bezittingen maken ongelukkig. Want je zei net wel dat die dopamine eindig was. Ja. Kijk. Het gaat niet zozeer om het product, het gaat om wat het oplevert. Wat wij meten is bijvoorbeeld ook expectation. Hè? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Mm-hmm. Niemand wil een boormachine, je wil een gaatje. Maar dus soms heb je iets gekocht wat niet doet wat je ervan had verwacht. Mm-hmm. Of er wordt geadverteerd met een bepaalde belofte wat dat product doet. En die belofte wordt niet waargemaakt. Ja, en dan krijg je dat down-gevoel. Tot op het moment zelfs dat je ermee teruggaat of weer terugstuurt. En vandaag de dag is dat ook makkelijk als je de doos maar bewaart. Dat is wel voor producenten en voor reclamemakers ook van belang. Dat je de juiste belofte vertelt wat je met dat product kan. En daar zitten gradaties in. Hè? Ik zeg net de boormachine of het gaatje, maar misschien is het wel de boekenplank die je op wil hangen. Of misschien wil je wel je boeken kwijt. Hè? Dus er zitten gradaties van, ja, what's in it for me? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Maar stel, we blijven in de metafoor van de boormachine. Je hebt dat gaatje geboord waarvoor je hem kocht. En dan? Ben je dan nog steeds blij met een boormachine? Ja, dat denk ik wel. Als dat naar tevredenheid is gegaan en het ding deed wat het moest doen en het voldoet aan je verwachtingen, ja, dan ben je er zeker blij mee. En zeker, en merken spelen daar. Kijk, een merk is een geweldig mooi construct. Een merk bestaat niet. Je kan het niet vasthouden, je kan het niet wegzetten. En toch vertegenwoordigt het een ongelooflijke grote waarde. Voor het bedrijf wat zo'n merk heeft, misschien wel tientallen miljarden. Het merk speelt er ook nog eens een keer een rol. Die boormachine van het ene merk, dat geeft je een bevredigender gevoel dan een boormachine van het andere merk. Alleen mensen hebben dat rare fenomeen. Hè? Een beest heeft daar geen last van. Ik wou net zeggen, dat gaatje blijft hetzelfde, toch? Precies, ja, klopt. We hebben het net al even gehad over consuminderen. Hè? En over welke verantwoordelijkheid bij niet de consument ligt, maar bij de verkoper. Ook de natuur krijgt best wel klappen te voortduren door ons koopgedrag. Ja, en dat, we hadden het net ook over, we zijn eigenlijk funest voor onze aarde. Ja. Welke industrie is het meest schadelijk voor onze aarde? Nou ja, misschien wel kleding. We kopen te veel kleding en we doen er te weinig aan en we gooien te snel weg. Of er wordt kleding gemaakt wat we niet gebruiken. Nu ineens ligt Shell onder een vergrootglas. Nou, niet ineens, toch? Nou ja, de laatste jaren. Ik vind het bijzonder onterecht. Tientallen jaren rijden we rond, we vliegen overal heen. We stoppen benzine in onze tank. Vanochtend staan we nog benzine te tanken. En vervolgens degene die de benzine maakt, die vinden we dan een vervuiler. Ja. Nee, de vervuiler is de consument, punt uit. En niet degene die de spullen levert. En is het niet voortschrijdend inzicht dat we nu met z'n allen overgaan naar hybride elektrisch rijden en dat er een bedrijf is wat nog met de hak in de zand zit en zegt, nee, ik blijf olie verkopen. En dat we daardoor zo kijken naar bijvoorbeeld een Shell? Ja, maar dit zijn, en dat geldt niet alleen voor Shell, dat geldt voor heel veel, dat zijn mammoetankers. Die hebben jarenlang gebouwd aan een succesvol bedrijf. Mm-hmm. Daar werken duizenden, zo niet tienduizenden. Bij Amazon werken, las ik pas 1,2 miljoen mensen. Dat is onvoorstelbaar. Die worden betaald uit dat bedrijf. Dan kunnen we niet zeggen van stop eens even met die pakketjes rondbrengen. Nee. Weet je? Natuurlijk moeten we veranderen. En natuurlijk moeten dit soort bedrijven veranderen. Maar we moeten ze ook de gelegenheid geven om die verandering te doen. En ergens moet natuurlijk een moment komen van afrekening. Maar we begrijpen allemaal, als we zeggen dat we in 2030 niet meer met benzine mogen rijden, maar elektrisch. Dat gaat niet gebeuren. Gaat iedereen met een kabeltje uit zijn raam zijn auto laden? Van 3 hoog? Moet een appartementencomplex waar 80 gezinnen wonen en die 160 auto's hebben, hè? Want het moet natuurlijk allemaal een man en vrouw moeten een auto hebben. Moeten we allemaal dan in een laad? Dat gaat niet gebeuren. Dus het probleem ligt bij dat consuminderen is dan wat op zich wel een mooi woord, want dat is dan het minderen bij de consument. Mm-hmm. En een succesvol bedrijf zal ze daar automatisch op aanpassen, want die wil morgen ook nog leven. Ja, en als we als individu willen consuminderen, het is Black Friday, gaan straks naar buiten, worden doodgegooid met koopjes. Ja. Super verleidelijk, hebben we net gehoord. Hoe kun je nou als consument je daartegen weren als je nu hebt besloten, ik ga consuminderen of ik wil eigenlijk helemaal niks kopen vandaag? Hoe gaan we dan toch de dag doorkomen vandaag? Ja, de deur op slot doen. Oké, binnen blijven, ja, duidelijk. Ja. Zal Rutte ook blij mee zijn? Ja. Is er nog een andere optie? Nou ja, het is net al even aangekaart. We moeten ons bewust zijn van ons onderbewuste. Je hebt het zo genoemd, ik zal het voortaan gebruiken. Prachtig mooie uitspraak. Als we ons bewust zijn van de kracht van ons onderbewuste, ja, dan kan je er ook beter op reageren. En dan kan je ook, zelfs als je het in de hand hebt, zeggen van ik leg het toch weer terug. Wat ga jij kopen vandaag? Ja, ik zit nog met dat bed. Yes. Ja. Leg even uit, wat is er met dat bed aan de hand? Ja, we hebben in de gelukkige omstandigheden door een nieuw huis te hebben gekocht. En dat moet ingericht worden. En we moeten een nieuw bed hebben. Ja, en dan ga je op internet ga je naar matrassen kijken. Ja, dan krijg je, ik heb net gezegd, krijg je keuzestress. Hè? Ja. De dingen zijn duur. En dan vraag en op een gegeven moment ga je erover nadenken. Is een matras nou duur omdat we daar de helft van ons leven op liggen? En iemand heeft gedacht, nou, dat kan dan wel duur zijn. Of is het werkelijk zo duur om schuimrubber in een paar vierkante meter te krijgen? Dus, ja, en dan denk je, en dan krijg je dat gevoel van de gain en de pain. Hè? Wat levert het me nou op? Ja. En waarom moet ik daar zoveel geld voor uitgeven? Omdat je lekker wil slapen. Ja. Dan had ik iets... Gisteravond is eerder naar bed moeten gaan dan ik hier... Had je maar fijn dat je er was, Martin de Munnik. En fijn dat je ons de afgelopen uur hebt bijgepraat over ons koopgedrag. Ja. Volgende week is Gaander weer. Dan zit Stefan Komdier voor je klaar. Overigens is Meijer er volgende week niet. Die is een maandje op vakantie. Ik ben er vrijdag weer. Ik wens jou een hele fijne vrijdag. En dan hoor je nu het NOS Radio 1 Journaal. Goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.